другого Ливертания. Так, да. Сегодня у нас 13 соковика. 13-го. 2011 года. Так, кто? Олесь Булычек. Павел Шут. Алексей Нестеров. Дмитрий Савка. Всеволод Чорный. Влад Кошченко. Пропоную перамеркаваць термін «замацаваны за фічу». Быў прыняты на папярэдній сустрэчы «уласцівасць», але вынікае, што «уласцівасць» гэта ўсё ж «проперці». І ёсць прапанова замацаваць за фічу функцыя. Пры гэтым менавіта ў германскіх мовах фічу перакладаецца ў праграмах як функцыя. Ну, а што мы будзем рабіць з function? Нічога, таксама застанецца функцыя. Застанецца таксама функцыя. Згледзячы тэрміна творчасці, гэта кепска. Два розныя слова мусяць мець у якасці адпаведнікаў розныя словы, розныя. Сэнсавыя нічым не адрозніваюцца. Знаеце, што я хачу сказаць зараз? Што гэта слова, гэта, па-перше, не тэрмін, і яно у розных сітуацыях по-рознаму мае перакладацца, таму што мы не можам сказаць, што вось гэта яно адназначнае. Часта функцыя можа называцца фіча, і якая пэўная ўласцівасць там праграме ці яшчэ дзе-небудзь. Вось не абавязкова гэта функцыя праграмы, і каб нам так неяк больш аргументавана вызначыцца, нам трэба, лічу, падабраць вось прыклады ўжывання, вось, і параўнаць, паглядзець, і каб можна было сказаць. Але мне здаецца, гэта не тэрмін, і мы проста яго не можам даць яму адзін толькі адназначны пераклад. Ну, у нас шмат такіх слоў ёсць, якія не зусім тэрміны. Але тэрміналогія, што выкарыстоўваецца. У адным сэнсе гэта абсалютны тэрмін. У іншым сэнсе, калі гэта называеш ўласцівасць, гэта не тэрмін. Вось, я кажу, што мы не можам даць адзін пераклад толькі. Чакайце. Мы мелі на ўвазе той фічэс, які ідзе ў апісанні праграмы. Так. About там download фічэс. На сайте. Але по-любому мы вымушаны не толькі мы сказалі, вось мы гэту частку слова фіча, гэту частку слова фіча мы вызначылі, астатнія часткі са значэння мы не разглядаем. Давайце гэта ўсё, мы зараз не гатовыя да падрабязнага абмеркавання гэтага. Давайце ў лайф-журнале абмяркуем варыянты, якія ёсць. Так, просто тады калі сэнсу фічы, да? Спробуем их уже перекладывать. Просто тогда, когда обмерковывать фичу, тогда треба обмерковывать разом с проперти. Потому что, как у нас не отрывалось, что для двух слов у нас одно и то же значит. Ну, так. А сейчас у нас потребно обмерковывать проперти? Или проперти это агульномовное и перекладывается в две властивости? Вовсе не агульномовное, это термин. Не, ну, принамся, треба затвердить. И из IDE. Добро, давайте в LightJournal обмеркуем еще фичи разом с проперти. Перш як мы закрыем на сёння гэтае пытанне, я хацеў бы наконт метадалогіі ўсё ж такі нагадаць наступную рэч. Само слово фіча ў розных значэннях, гэта ва ўсіх апроч аднаго, гэта метафара, якая вельмі далёка адскочыла ад зыходнага слова, зыходнага значэння. Таму нас не павінна бянтэжыць, калі наша прапанова будзе таксама далекавата стаяць ад першаснага значэння. Галоўнае, каб гэта тое слова, якое мы падалі, выконвала, пакрывала асноўныя функцыі слова фіча ў большасці кантэкстаў. У нейкіх кантэкстах можа не будзе пакрываць. Я чаму пра гэта кажу? Я заклікаю ўвесь час ўсё ж такі старацца да поўнай адпаведнасці нашай тэрміналогіі з тэрміналогіяй зыходнай для нас ангельскай, базавай. Бо як толькі мы пачынаем сабе ўводзіць у гэтым кантэксце так, у гэтым кантэксце будзе гэдак, у выніку будзе найгоршая мяшанка. Я пераканаўся з шматгадовага досведу, так скажам, рэдактарскай працы і карыстанне моваю беларускаю як першаснаю, спадарства, бальшыня людзей карыстаецца моваю малосвядома. І гатовыя, напрыклад, замест слова «аказацца», слова «апынуцца» ва ўсіх значэннях. Вот па-расейску ёсць «аказацца», якое па-беларуску ў частцы выпадку абзначае, адпавядае «аказацца», ў частцы «апынуцца». Сёння мы назіраем сітуацыю, калі поле «апынуцца» пачынае пакрываць усё поле слова «аказацца». Аказалася, ён не гатовы да гэтага. Апынулася, ён не гатовы да гэтага. Это глупства, згледзячы ў беларускай мовы. Это проста найдзічэйшае выкарыстанне гэтага слова. Але з аднаго боку, ну, я турбуюся, стараюся, так скажам, растлумачыць, што это неправільна, што это механічны перанос поля расейскага аказацца на поле беларускага апынуцца, а ў іх не супадаюць палі расейскага аказацца, значна шырэйшая за беларускае апынуцца, і нельга гэтага рабіць. Ці зараз і цяпер, напрыклад, развядзенне. Колькі мы пра гэта не гаворім, мовазнаўцы, ну, можа, это яшчэ мы такі голас не забралі, што будзем пра гэта зранку да вечара гаварыць па цэнтральных каналах беларускіх, але ці гэта нават у такой ступені дапамагло? Я пераконваюся ў тым, што звычайна ўсё роўна перамагае нейкае адно слова і атаясамляецца поле расейскае семантычнае з полем беларускім. У нашым выпадку трэба паддацца гэтаму працэсу і згадзіцца з атаясамленнем ангельскага поля з полем беларускім, каб была поўная адпаведнасць. Так, што зараз цяпер? Это мы про фичи. Это мы про то, что сенсы трохи отрозниваются от этого. Что мне кажется, это зараз и тебя переразводят в одну штучку. Ну, так, я, ну, кратей, у Life Journals. Ну, так, так. Ну, переходим. Не, ну, есть так, ситуации, когда можно сказать только зараз, а есть, когда только теперь. Какие это процессы? Не, ну, наприклад, ось зараз ми сядзім тут, ми ж не можемо сказати, ми цяпер тут сядзім. Чому? Бо ж як воно дворот свержа, що ми тільки цяпер і мусимо так сказати. Добре, почти слово. Бо тут тиша. Так. Play. Play. Play. Грать. Проіграць варіанти і проігравальник. Проігравач ще був. Що-що? Проігравач ще. А, плеєр, проігравач. Ну, плеєр, це настільки... Ну, я думаю, що раз ми... Дивне, що... Ну, не те, що дивне, але це... Не, на фоні примача, на фоні примача, яно виглядає... Нормально. Примально, принамсі. Але то, що гэта відавочна... Не, ну, яны... Калі на аж можа канчацца інструмент адзін, адна прылада, то на аж можа... Так. Яны функцыйна блізкія, а я ўже не кажу пра тое, што калі мы просто іх суаднясем з вялікаю катэгорій, інструмент, прадмет і так далей, нейкая прылада, вось, то фармальна яно можа быць, але гэта сапраўды гэта наватвор. Трэба ўсведамляць, што гэтае слова я, напрыклад, чую ўпершыню, хоць кожны дзень сутыкаюся з тысячамі і тысячамі беларускіх словаў. Ну, тут яшчэ, што бо мы для юзера абралі карыстальнік, то прайгравач ён неяк выбіваецца з гэтай сістэмы. Ну, там... Там не все так просто, бо для юзера мы обрали крыстальник, а не крыстач, бо это просто больше шастей уживается, але там есть слово... Слово крыстач, слово, так скажем, паза советскими словниками на агу. Это слово совсем свежее. Але есть подобное с ачами так. И нормально. Але оно с ачами слово звычайно воспринимаются як эмоційно... афарбаваныя, так скажам, канатаваныя, але і слова, напрыклад, чытач, глядач, які ў нас не выклікаюць ніякіх адмоўных эмоцыяў, якія абсалютна неўтральныя, згледзячы эмацыйна. Там быццам бы яшчэ гэты суфікс пазначае часовасць таго, хто гэта выконувае. То бок чытач як часова чытае. Ну, читачы газеты, я думаю. Читаючы, да, почитаў і ўжо не чытаць. Ну так. Глядач паглядзеў, ўжо не глядач, карыстач. Пакарыстаўся, ды ўсё, колькі можна, пайшоў. Можа, пачнем з плэй? Больш проста. Граць? Так. Ну, плэй граць. Прайграваць таксама. Ці, я вам нагадваю, што тое, што па-ангельску play, па-беларуску гэта будзе яшчэ і гуляць. Але play, мы кажам play, так, але мы кажам play у сэнсе play video fail. Добра, а калі PlayStation, это не у PlayStation не граюць, на ёй не граюць, а гуляюць. Так. Просто гэты момант часам абсалютна забываецца. Паміж расейскім плэй і ангельская плэй і расейская і граць супадаюць. Ангельская плэй і беларуская граць не супадаюць, ну, мінімум на палову. Бо ёсць аграмаднае поле гэта гульня. Это тое, што па-ангельску я не ведаю, збліжаецца з гэмбл, я вот скажам. Вось. Ну, але другая палова яго даволі простая, гэта гульня і гейм. І, дарэчы, тое, што ну, у нас супадае. Так, так, так, складаная play game, так, па-ангельску, а нас гуляць у гульню. У нас адзін і той жа корань там і там. Вось. Ну, я думаю, тут мы вымушаны всё-такі па знаку рабіць, што з гульнёю мы гуляем, так, з музыкай там ці чымсьці мы прайграем. Напрыклад, уявіце сабе гульню. Менавіта гульню. Нет. Там будзе play. Это не граць. Так. Это будзе гуляць. Добра. То бок адзін сэнс play, это калі мы кажам гуляць, то ну, там і будзе гуляць. Яно там павінна так, быць гуляць, так, калі так, гэта гульня. Так. На жаль, тут вот механізаваць тое, да чаго я вас заклікаў трошкі вышэй, у гэтым выпадку проста немагчыма. Это агульнамоўнае слова, это не нейкі вузкі тэрмін. Это слова, якое трапляецца нон-стоп. Так. Добра, з гэтым згуляць тут праблемаў ніякіх няма. Дзіўна, што гуляць не ўлучанае сюды як. Это было нейкае абмеркаванне гэта граць. Ну, было. Так. Але я думаю, там усе адразу пагадзіліся на. Ну, гэта настолькі відавочна, што ў гульнях мы гуляем, а не граем. Нават не тэрмін зусім. Якбы у слоўнік гэта зразумела трэба пазначыць там. І яшчэ адзін момант. У савецкіх слоўніках якая пераважае форма? Я дапускаю, што можа у некаторых слоўніках граць увогуле не будзе, толькі іграць. На сцэне не граюцца, іграюць, на інструменце не граюцца, іграюць. Вот так. У сэнсе ў крапіву зірняце, так, трэба паглядаць, што ў беларуска-расейскім, бо мы можам тут трошкі як бы нечакана ўвайсці ў сутыкненне з. Боль адыгрываць. А, так не тое, што не тое. Просто тупа расейская іграць. На музыкальным інструменце іграць. Обана, іграць. А форма граць ёсць? У сэнсе, што ці ёсць наогул цена форма? Тут павінна быць форма граць, вот у зялёным якраз. Угу. І мы ў ёй можам адмахнуцца, як бы. Няма. Увогуле. Такім чынам форма аказалася, форма граць. Увогуле новая. Ну, для згледзяча граць не сов, см іграць. Само. А ну, у любым выпадку ёсць граць. Так. Мы можам да гэтага апеляваць. Так. Перад намі ўсё роўна застаецца гэтая праблема. Як бы граць мы можам выкарыстоўваць, калі яна ёсць у акадэмічным нарматыўным слоўніку. Хоць пасля 1 верасня, ведаеце, згледзяча юрыдычнага, ўсё анулілася. І адзіны слоўнік, які ёсць, акадэмічны і нарматыўны, з такой пазнакой як нарматыўны. Гэта артаграфічны, у якім аграмадная колькасць памылак, які ўдвая меншы за адменены ім папярэднія слоўнікі. Я думаю, што гэта ўсе як бы правілы настолькі часовыя, што праз 3 гады яны зноў зменяцца і. Не зменіцца. Не, ну, в сенсі, выдадуць яшчэ адзін слоўнік і увогуле нават спасылкі няма, пераспасылкі на. Ну, трэба іграць глядзець, але я не, не. Вот так вот. Нема нават слова вот асобна артыкула. Добра, у беларуска. Не, у беларуска-расейскім ёсць для нас. Гэта дастаткова. Гэтага дастаткова. Дастаткова. Ну, згледзеш юрыдычна зноў такі, дастаткова адзінай згадкі ў нарматыўным слоўніку, слоўніку, які пазначаны як нарматыўны, як эканамічны. Так, але больш ужываецца граць, мне здаецца. Ну, гэтым граць, глядзі, граць. Але ёсць. У адрозненні ад вяліка балотнага. Ну, это добра ўжо. Таму граць мы выкарыстоўваць можам. Добра, граць, прайграць, прайграваць. Варыянты. Што больш правільна і калі? Музыку ці фільм мы граем, ці прайграваем? Ці... Прайграем. Прайграем, так. Статыстыка, граць 71 тысяча і граць 21 тысяча. Ну, так па той размову, што яна больш шырока ўжываецца. Так у нас... Это не аргумент. Это не аргумент, да. Для кого? Слова, якія слоўніку толькі не стаяк, больш нідзе іх няма. Яны не выкарыстоўваюцца, реальна. Вось, але... Мне просто прайграваць не падабаецца, таму што гэта тое ж значэнне, што і не выйграваць. Ну і што? Ну гэта можа неяк... Гэта звычайна рэч... Засмуціць. Ведаеце, я адразу вам скажу, што слова прагуляць і выйграць абсалютна нармальныя словы. Вазьміце Насовіча, там ёсць напісана, напрыклад. Выгуляць і прагуляць. Всё у любой футбол гульня. Значыцца, у яе можна гуляць. У яе можна прагуляць, і у яе можна выгуляць. Там не пра футбол, у Насовіча пра карты. Згледзячы лінгвістычна, калі мы прызнаем, што карты і футбол гэта гульня, абсалютна прыкладальна. Ну не можа быць, каб у футбол было прайграць, а ў карты прагуляць. Гэта бессэнсіца. Тады для валейболу мы павінны яшчэ штосьці. Ці так, павінны... Не, так а чаму на совіч? Прагуляць у карты, это звычайна. Звычайна? І выгуляць? Некаторыя гэта рабіць. Расказваю, я атрымаю і пад сталом кукарэкаць. Ага. Спадарства, рэч у тым, што прагуляць неяк праходзіць лягчэй. Хоць некаторыя кажуць, ну як жа это урокі прагуляць у школе. Я пра гэта ў моўніку гаварыў, там ёсць маё выказванне. Мы асобна прысвяцілі гэтаму 3 хвіліны. Але, ведаючы, што не ўсе глядзяць моўнік, дарэчы, магу падзяліцца моўнікам, спадарства, звяртайцеся. Я не магу выставіць, мы яго не можам. Вось. А раней жа ён быў. Я вот таму і кажу. Мы яго не можам выставіць. Але нешта выставлена і ў інтэрнэце ёсць. Я 17 серый пампаваў. Дык а мы можам. У карацей, з гэтым разбярэмся. Спадарства, выгуляць. Так сама незадаволенасць якая? Выгуляць сабаку. Я вам нагадаю тое, што сабак не выгульвалі да 20-го стагоддзя. Это для беларуса павесці свайго сабаку. Гуляць? Гуляць – это ўвогуле бессэнсіца. Вось, сабака не для таго існуе, каб забаўляцца з ім. Таму, натуральна, не склалася ўласнай традыцыі, як называць гэтае дзеянне, бо такім глупствам ніхто не займаўся. Такім чынам выгуляць замацаванае ў нашых слоўніках асноўны слоўнік 19-го стагоддзя помнік, ікона Насовіч, там чорным па белым напісана выгуляць і я стараўся вот аргументаваць у моўніку, што выгуляць, каб людзей гэта небяспечна не бянтэжыла шматзначнасць гэтага слова, напрыклад, забіць гол і забіць чалавека. Вот мы калі кажу, там які-небудзь, я не ведаю, Пятроўскі забіў. Все радасныя. Што мы ўяўляем сабе, Пятроўскі стаіць закрываўленым ножом, і ляжыць трупік з 28 ранамі. Ну вот як мы сабе ўяўляем? Забіць, не. Так, Пятроўскі забіў. Пятроўскі адмовіўся там. Забіў, пайшоў, сказаў, не буду я гэтых дэталяў тачаць, халера, мне гэта не трэба. Мы усведамляем тое, што у нас ёсць кантэкстуальнае мысленне. У залежнасці ад кантэксту мы бачым розныя. Ну, напрыклад, калі Боб і там яшчэ хтосьці кудысьці пайшлі, Боб кудысьці пайшоў. Нашаму, напрыклад, продку гэта абаржацца. Ну як Боб можа, гэта нейкая казка, як Боб з гарохам пайшлі пабраўшыся за ручкі. Вось. Ці імя Дік, напрыклад. Ну, добры толк вядома, імя павінна асвоюцца як Дік. Праз «и» і ўсё, і нема чаго тут выдумляць. Я ўжо на розных прадстаўніках нацыі, у якіх існуе такое імя, я ўжо пракручваў. Амерыканцы чуюць наше «дік» як «джік». Для іх гэта «дж». Вот, вы усведомляли, а дик, и они так приблизно и вымовляют. Дик, тик-так, это, ну, а мать так же учить. Дик, нехай, ну, а так дик выходит, разумеется. Как ваше дитя зовут? Дик. А может, волком бы вы его назвали, или быком, я не ведаю. Или кротом. Вот. Для нас все ж таки контекст визначальний для восприятия слова. И отфильтровывание значений. Тому, господарство, не забываемося гулять, выгулять, прогулять. Любая інша. Это уже для PlayStation, у всяких гульнів. Ну, для варто это забить. Так. Менавіта у таким, как там не проигрывали так. И не выигрывали. А как это было ясно, звязаная с гульнёю. Всё ж таки, мова компьютерная, мова, из якою компьютер с нами разговаривает, это мова формальная. Как мы это усведомляли и не старались шукать неких там литературных... Вот у гэтым контексте так, а калі яно без капелюша стоит уже гэтак. Вот как не было такого, больше формализма в работе. Это не отказ на пытание, вядома, что робить с плеером. С плеером, але господарство, а кино мы... Дальше, плеер в сенсе гулец. Не, что робить с диасловами? У нас же не ясно, что с диасловами робить, что мы... Грать кино? Вот, например, грать. А твоя же папера. Я за то, как эта кнопка называлась грать. Вот на этот момент... Так, я думаю, так. Ну ладно, не важно. А грать это какое отрывание? Можно. Не закончили. Мы будем с вами на двоих. Нет, ну, это а не тут ничего не дает. Это закончено или не закончено. А что дает? Ну, в сенсе повинно. Закончено или не закончено отрывание для родных подрастания. Пограть. Сграть это уже иншее. Не, ну грать кино. Не, ну грать кино. Русское это иншее отрывание. Так, проиграть кино, например. Ну, проиграть это уже скончено. Так, а у нас такое, и розница ніякая в значении. Только тривальне, але... Так я маю на увазі, ёсць у нас пара граць, проіграць, ці проіграваць і проіграць. Не, секундочку, граць это што зрабіць, паграць што зрабіць. Тривальная пара не тут не граць, праграць, а граць, паграць. Нейкі час. І, в принципе, нам трэба забіваць. Мы гутарку вялі пра то, што калі мы ўводзім дзеясловы, у нас павінна рэпрэзентавацца абедзве трывальныя, павінна быць трывальная пара. У трывальнай пары першасным лічыцца, хоць это этымалагічна не заўсёды так, але на першым месцы павінна стаяць незакончанае трыванне, на другім закончанае. Такім чынам у нас слоўнікавы артыкул павінен выглядаць наступным чынам. Play, ну, адзінка, так? У душках, про акт аднаўлення, так? Mm-hmm. Это ж аднаўленне, воспроизведение. Мы еще не займаліся гэтым, дарэчы. У нас асобная еще такая проблема. И далей перакладаецца паграць, слэш, або дрог правы, граць. Вось так павінен выглядаць слоўнікавы артыкул. Ну і далей працяг два. Кропка у душках про гульню. І далей па задушкамі ўжо гуляць, слэш пагуляць. А, граць, дакладней, першае, я наадварот, граць, не, я это... Не, згуляць это іншае. Граць, паграць. Так, парадак такі. Граць, паграць. Паграць. А не... А, проіграць. Дык што будзе, я паграў фільм? А это не тривальная пара, это прогледзел фильм. Ну, ведь можно его прогледзеть, а можно прогреть. Господарство, на кон фильму это сапраўды проблема. Вот я, например, не ведаю, что робить. Ну, яна в пары ёсць. Калі рэальна. Яна фармальна пара. Ну, давай, там возьмем тлумачальны. Не пара хіба. Што? Прайграць. Ну, возьмеце тлумачальны слоўнік, паглядзіце, якая там пара трывальная. Для граць. Там же, по-моему, ёсць у тлумачальным вот як раз. Это не значится, это не значится, это тривальная пара, але не значится, что семантичная пара. Семантично деяние мы пробили и деяние зарабили. Это ж разное значение. Як ісці схадзіць. Вы ж усведамляеце, што гэта два розныя дзе словы. Гэта не трывальная пара. Ісці. Праблема ў тым, што калі б у нас адрознівалася ў ангельскай мове для фільмаў і для музыкі. Дык гэта вялікая праблема. Я вот, напрыклад, сапраўды, фільм мы глядзімо, ну, а не граем фільм. Але можна яго паставіць на нешта, ну, умоўна кажучы, на прайгравання, да? Так, так, так. Так вось, як гэта назваць? Пайграць, это іграць на некаторы час, пайграць на баяне. Так, а пара? Там нема пары трывальнай? Ну, такі ж аж нема пары, такі. Так, зараз прайграць. Ну, звычайно, у гэтых слоўніках больш прапісваецца, можа, вы там... Можа, на там мова. Ага. Не, да. Развести это все на глядеть, слухать. Это будет заскладано. Сыграть, выконать, примучить, прогучать. Играть на который час. Итак, на плей у нас уже два слова. Будут я шитры тады. Убачайте, как вы достаете. Вот так, вбок. Вбок и вниз. Просто это техничная такая проблемка, якая не развязывая нам ничего, не сумнено. Это... Вот написано, например, проиграть пластинку. Гарпна. Проиграл гармоник. Скрипка. Проиграл ступу себе. Проиграл гармоник у карты. Разумеется, прогулял. Тогда ясно. А так проиграл гармоник. Ну, гарпна, пробачьте. Правильно, так ён прагу не ў карты, а ён паграў. І я наконт таго, што ёсць сэнс вельмі выразна раздзяліць. Чакайце, прайграў, ён напісаў. Улад. А што ў гарпнага ўплыў нейкі быў моцна? Ты не пра гэта зусім гутарка. Ну, вот это штука. Нічога, нічога. Нормальна слова прайграць. Да, канешне, нормальна. Яно лепшае, ну, горшае за пайграць. Можеш пайграць? Не пра гэта гутарка ўвогуле, уладь. Не пра гэта ж гутарка. Дык, па-моему, просто ніхто не разумее. Вот сядзіць мужчына. Все разумее, але маўчыць. Пасміваецца толькі. Размова пра развесці, прагуляць і прайграць. Так, рэзка выразна развесці. Не згаджацца на тое, што ў футбол, ну, ў футбол, ў кампутары, ў хай гульня. Можна прайграць у карты. Можна прайграць, гармонік сам можа прайграць, але не ў карты. Я думаю, што гэта штучнае будзе развядзенне, таму што, ну, не ведаю. У школе нас вучылі, што гэта прайграюць у карты. У школе нас вучылі, што дзедушка Ленін жывее ўсіх жывых. Это не нагода цяпер прыходзіць і расказваць, што вучылі ў школе. Ну, Алексей, слухайце, ну, у школе нас вучылі, што... Не, у школе неправільна вучылі прагуляць у карты, правільна казаць. І нават умачальна дае пацярпець паражэнне ў гульні значэння. Прагуляць. Ну, а прайграць? А вы былі з гармонікам? Это трэба наадварот максімальна фармалізаваць і вельмі рэзка развесці у прынамсі ў тэрміналогіі. Мусіць заслужыў, калі пан прагуляў цябе. Так. Карты. для когось для проиграть. Ну, народ типа, прогулять, ніхто прогулять. Не каже проіграти, це рушізм. Так ти ж читав. То про музику. Правильно, так про гармонік, гуторка, це лишнє подтвердження. Музика проіграть, а гульню прогулять. Ну, так. Ну, так. Краці, так що ми... В чому спречка там, де не розумію? Та я би так. Пошукаємо. Пошуки, так. З фільмами у нас так само. Ми фільми програємо. Значить, у якості закінчене тривання ну, тут подається не пограть, а сыграть. О. Закінчене тривання. Грать, сыграть. Сыграли кіно на комп'ютері. Ну, але это така... Вот гэтая пара, я хотел спочатку, до речі, для своего грамматичного параметра. Але яна больше вживается сам. Гэтая пара можна утварать... Шмат приставок і можна кучу пар таких утворити. І яка з них більш правильна? Русські, наприклад, у своєму корпусі відмовилися. Відмовилися все ж. Тому що це немагчимо висвітлити дуже часто. Ці міняється лексичне значення. Да. Бо тут який довод? Тому що парою поводля тривання є така пара, коли при додаванні приставки, як в нашому випадку, не додається нове лексичне значення, чи не міняється лексичне значення, а все обмежовується включно триванням. Ну, так. І є така думка, що тривання міняє лексичне значення автоматично. Що у більшості випадків, ну принаймні в певній частці випадків, ми не можемо придумати чистих тривальних парів. Вони завжди будуть. Ну, коли ми з гэтага будемо постуляту заходити, але ну, хоча б ми його огучили, так скажемо, для історії, коли ми будемо з гэтага заходити, що не завжди можна придумати тривальну пару, у якої б при зміні тривання не відбувалося зміщення лексичного значення, коли це не завжди можливо, то ми розв'язуємо собі руки і тому можемо грати, можна зіграти, програти. Але чим проіграти гірше? Я не розумію. За що? Ну, за от останнє зіграти, там поіграти. Ні, ну про що тут гірше? Гуторка про те, що це тривальна пара. А там далі про закінчення ми можемо... А мені так тривальна. Так, а чим не подобається проігравати і проіграти? Вона не має ніякого іншого лексичного значення, дадзен, по-моєму, випадку. Грати, проігравати. Що не міняється лексичне значення? Тільки тривання. Просто грати фільм і проігравати фільм – це різні відтінки. Давайте ми з грати розберемося. Грати – програти. Або проіграти. Особливе питання з цим і коротким. Це його... Коли іграти, то проіграти. Коли грати, то програти. Тут вже... Ну, є все ж таки тут маленька проблемка, не така велика, як усе остатнє. Коли ми це приймаємо у якості пари, ну, якби таке обґрунтування може бути. От, коли у нас будуть закиди, що це не тривальна пара у повному сенсі цього слова, що це трошки інше значення, ну, поспробуємо відмахатися. А інше питання, що є ж інше слово. Одна... Що ми граємо кіно, музику ми граємо, чи ми її проіграємо, чи проігріваємо? Бо проблема в тому, що коли ми кажемо граємо, так. Ну, ми самі. Це ми самі, так. І тому... Коли ми кажемо про фільм, то так, немає такого відчування. Ось тут, до речі, ну, ми граємо в фільм. Там. Ні, ну, ти кажеш ми, а грає. Я розумію. Просто так ось тут може якраз таки та проблема воспроизведення. Ну, воспроизведення. Ну тут треба, мені подається, плясати від того, що грати музику і проігравати музику – це різні речі. Так. Що грати – це, ну як ви казали, самому грати, а проігравати – це вже, так, скажімо… Так, при допомозі ніякої прилади технічної. Одновляти гук. Одновляти гук. І ми тут опираємося в те, що play – це воспроизведення, так. А не грання. Це те, що, поводле наших словників, обновлення. Кольки людей у слові «обновить» побачить слово «воспроизвести» і play. Це пальці одної руки. Люди, які просто професійно цим займаються білоруською термінологією. Все. Да і той нам треба контекст вельми выразны, правда? Я обновил песню. по-расейску я воспроизвел песню. Ну, воспроизвел. Можно подумать, что это на магнитофоне, там, еще здесь, на телефоне. Сегодня. Але я обновил песню, это значит, что песня была страчена, так. И я... Таким чином, термин одного... У нас произвести вельми шмат слов. Узнавить, обновить, пропомнить, передать, репродуктовать, скопировать, передруковать, выкласти, переказать. Переказать. То, что и так шмат, это свершение, что доброго отповедника нема. Как только возникает добрый отповедник, все остальное отсывается мгновенно. То там узнавить, так? У нас узнавить, это хучей у памяти, чимся... Так. Таким чином перед нами стоит... Огромадно... На простом слове. Это не простое слово. Нам все подавалось таким. Не, оно подавалось вам простым, так? Так. Я думал, мы тут за 10 хвилин его проводим в поезде. Ну, улічыце, што ў 20-е гады не прыдумалі, што з ім зрабіць. Хоць тады асаблівых прыладаў не было, магчыма, што яшчэ калі б былі такія прылады. Ну, апроч грамафона, вот ён воспроизводзіць, скажам. А што з кружэлкай, дарэчы, робіць? Што? Слухаць. Прайграюць. Прайгравальнік. На прайгравальнік ставяць кружэлку. І яе прайграюць. И крутят так, и ее кружляют, так? Колено кружелка. У нас была радиола, там мы ставили не на проигрывание, а радиолу. Латвия? У вас? Не помню, здоровые такие. Не помню. Ну, у нас заховывается. И еще проиграет. И навод узнавляет. Может, рожу. Ну... Ну что? Я думаю, то, что сегодня мы с этим словом ничего не зробим. Добро. И вот это стоит проблема, фактично. Я думаю, что плей треба шукать, попробовать шукать все-таки вот это воспроизведение. Сгодится на форму узнавлять узначение. Так, мне подается, что мы не придумаем. Так, у нас будет... Узнавлять это настолько далеко. Мне подается, что мы спочатку... Это далекое, по-другому, это будет вельми новое. Вельми новое... Мы не можем оторваться настолько от народа, как объем просто не зрозумел. Так. Так, нам узнавлять... А, ну это вы узнавляете, что такой словник, как у во всех советских написано. Уси, у во всех. Это не то, что Савка придумал. Воспроизведение? Воспроизведение – это узнавление. Нет, вот я задаю вам застану, воспроизведение мае не один сенс. В российскую проблема в том, что никто не бачит на аутуплею воспроизведение. Так а просто, а того, что нам ангельскую перекладать на российскую? Не, это заразумело, але я... Чекайте, я потлумачу, чему у нас проблема. Эта проблема та же самая, как перекласти церковные термины. Это запозычение в русской мове. Тому... з царконаславянскіх запазычанняў у рускай мове яны даюць пэўную магчымасць. У нас іх няма. Таму у нас адразу ўзнікае праблема з такімі словамі. Так у нас праблема ўзнікае толькі з тае прычыны, што мы бярэм расейскую за аснову. Чаму мы павінна штурхоўвацца ад воспроизведення? Нам трэба штурхоўвацца ад плея і ад таго сэнсу, што мы перадаем. У дадзены выпадку. Просто кіно воспроизвести можна. Зграць кіно, гэта трошкі ведаеце шурпатасць, калі не сказаць для некага. Затое народ разумее і нарваць успехаць. А прайграць то можна вельмі спакойна. Прайграць можна так. Прайгралі кіно. Прайгралі кіно. Прайгравання. Мне так само за прычыны існавання расійскага, я думаю, на нашу яно будзе жыць толькі так. Чакайце, людзі, вот добра, чым прайгравання к воспроизведення, які мінус? Да ніякі. Я цалкам адпавядаю. Ну, добра, то вы лічыце, што, ў прынцыпе, мы можам сёння гаварыць прайграваць. Асабліва, калі мы разводзім прагуляць і прайграваць. Прагравання не атрымаецца. Прагравання там што? Прагравання? Прагравання. Чому прагравання? Прагравання. Кажу, будзем грець. Прагравання. Ні, ну, это можна просто гранне. А чому прайгравання нельга сказаць? Не, ну калі мы адмаўляемся ад і, дык не трэба прагравання. Можам не адмаўляцца. А чому нельга сказаць граць, прайграваць, то бок... Я не бачу ніякіх супярэчнасцяў асабліва. Мне так само здаецца, што ніякі. Є там можа быць як гістарычна нейкі. Ну так, як у некаторых словах, так. Розныя релікты. Ну, калі рудыменты і атавізмы, так? Так. Ага, гэта і кароткае можа там існаваць, а ў слове граць яго можа і не быць. Ёсць такія выпадкі, у нашай мове такіх выпадкаў поўна, і ў любой іншай жывой мове. То тады не граць фільм, а прайграваць. Ну, адзіна прайграваць, яно даўгое. Прайграваць. Так, а воспроизводить? А не будет выпускаться. Воспроизводить. Ну, чому? Вот, коли... В российском так и пишут, воспроизводить. Например, некие виды там... Проиграть. То там плей. Так, а дальше в российском ты сам окажешь проиграть фильм. А у нас играть, воспроизвести. Потому что у нас... Я кажу, что вы хутор, никто же не кажет. Так не пишет слово, пишет слово плей. Не проиграть. На этом отрозненывается живая хуторка от терминологичной мовы. Мы славляем терминологию. По живому кажут, гуглите все. Символ. Например. Трехвугольник. И под ним подпись бывает, ну, коли наводишь. Так. Подсказка. А подсказка может быть... На YouTube помню, там плей. Чекай, так, але тое, што яшчэ Грачышка казаў, што ў нас інтэрфейс перакладаецца скончанае трыванне. Так, закончанае, так. Не, людзі, я не супер. Прайграць, будзе прайграць, кнопка называецца прайграць, вот тая, як... А першая форма, прайграваць, скажам, прайграваць. А не граць? Не. Граць, проиграть. Потому что граць, это потому, что это уже меньше отрумовывается. Бо, так. Это будет... Граць, это производить, а не воспроизводить. И тому, коли будет граць, тогда будет какой-нибудь там гравальник. Там, потому что проиграва у проигравальнику, так? Ну, а где слово? Ну, так. А где слово? Грелка. Грелка для кружелки. Ну, гралка там. Гралка. Гральник, да. Не, гральник не трэ. Чому? Вельми доброе слово. Гральник? Гральник. А гральник чим не пристойно? Ну, что и короткий. И сэн передай. Только что новотворено, еще за стороны. Добре. То бок, у нас отрабатывается проигрывать. Проиграть. И так. Таким шином проигрывальник. Плеер. Проигрывальник. Мы ничего иншего не придумали. Ну так, давайте. Типлеер. Так, за позвышение мы... Плеер. Ну и он прописан у советских... Ну, у советских, у сегодняшних нормальных слов, у советских я понимаю. У сегодняшних нормальных, и он, по-моему, плеер, хоть там дисплей. Мне здаётся, так вот у этой зелёного не мается нового. Мне здаётся, трошки ассоциация с физичным объектом больше. Так, а так, мы играем про игры, то Не, а навошта их разводзяць? Наоборот, что с физичным объектом это видно докладно. Просто ён плеером будет в любом выпадку, его все равно так будут называть. Ну. И у нас перед нами, как бы, ці мы все ж таки будем, тут у вас на белорусское слово, якое есть во всех словниках, якое не выкликает никаких проблем с восприниманием. Проигравальник, да? Проигравальник. Так, проигравальник. Ну, добро, давайте так. И еще тогда, я раз мы уже взяли там гульня, да, гулец. И он гулец будет. Плеер. Гулец. Так, гулец. Ну, там, ну, добре. Плеер у значенні, плей. Той, хто у значенні гульні. Той, хто гулец у карти, гулец на... Повне розведення. Так. Каб у нас плеер не обіжав, що ігравання. Настольного дурака перекладати. А? Ну, там же гульня. А я ж... Ну, гэта не мається на увазі. Селіцер, я ж буду перекладати. Треба ні. Так. А тут я ще... Есть некая гульнёвца, але мне здаецца, это... Это абсолютно новотвор, и... Так. А что, это просто человека, видать, не задавальняет слово гулец. А як там гульнёўцы? Гульнёўцы. Гэта жанчына. Гульнёўцы? Ні, ну, як знаўца? Ні, як, да рэчы, будзе гулец жанчына. Ні, ну, добра, пайшлі далей. Гулец жанчына, это праблемка. А як па-расейску ігрок? Гульк. Ігріца? Ігріца. Ну, мы по дороге и нацистскую зараз удосконали. Игрунья. Эдакая фифа. Эдакая игрунья. Так игрок, это так брутальный матч вышел, так, на поле. И игрунья. Игрунья передала пас. Не пужается вас. Ну, уже в шумотных разрядах. Я в душе обошлись. Я лектор профессийный, а это значит актер. Пришли далі. Хоумпейдж. І одразу там така пропанова, взяти слово «хоум», а не «хоумпейдж». А я маю пропанову таку, що «хоум» тут в оголі, і он нам тут не хата, ті хатня, не вельми нам пасує, просто головний, його називають, головна сторонка там. До речі, мені подається ідея розглядати менавіто «хоум», тому що у нас ще буде... І просто go home, наприклад, сполучення і подобне. Вельми шмат. Навіть у офісі, у Microsoft Office, саме ось перша усталка якась, вона називається home. І буде WordPad, мені подається, там, ну, хатня. Просто коли ми home page переглядаємо, саме ж головне. Головне чи початкове? Home називається. А як ми її назовемо? Тоді треба початок раз початковувати. Я не можу початковувати. Конечно, є тут такий момент, що ми залежні від цієї метафори англійської, тому що в інтерфейсах шмат коли гэты home обозначається значком хати. Я ще на комунікаторах. Тут головний home дисплей, так, він називається today, то бок сьогодні. Ну, это только Windows 7. Ну, Windows Mobile. Ну, это так уже прижилось. Не веду, где это прижилось. Ну, например, у iPhone это так и называется, home screen. Вось, iPhone. Не такая причина. Ну, это вот первое, что там головное, так? Первое, что оно, вот много где в интернете. Это головное, правда, вось. Просто головне, це ж головне, по-перше, довжиди. Але це ніяка не головне. Просто нам треба. А, чого ось якраз на головне? Саме саме перше, ось там саме основне. Може, заходне. Ось так. Просто заходне не. Так, ніде такого немає. Ще там намалювана хата, ось там. Так, ну це найголовніше. Ну, просто це їх метафора. Ні, навіть в інтернеті часто пишуть на, ну, і по-руську, і до яку на головну сторінку, там, і все. Да это люди, по-моему, звыкли. Головная сторонка. Ну, про российскую пишут все домашнюю. Ну, потому что домашнюю. Ну, головная сторонка на сайте, там не подсторонка, не. Да, речь. Ну, вот, она головная. Там головная, как перекрасить. Нет, так вот, homepage по-английски так и кажут. Там же есть main page, а есть homepage. Да это то самое. Люди, вы определите до российской мовы. Нет, что тут российская? Мы, нам абсолютно, нам это не загад. Скажу больше, что, коли мы не отхилились, ад расейскай, это было б выдатна. Адно, што мы не заўсёды можам адхіляцца ад расейскай вельмі далёка, што ў выніку ўсё роўна людзі не зразумеюць. Нет, так расейская, гэта ж самы пераклад з англійскай main page. Так. Main? Асноўная? Лёгчай. Галоўная? Main page на сайце на нейкім, да? Гэта менавіта галоўная старонка сайт. Ну, верхняя самая. Сайт. А хоумпейдж? Тое саме, это тое саме. Гэта хоумпейдж старонка. Ты пачынаў? Не сайта. Не, хоумпейдж это і мейнпейдж тое саме. Чым кепская хатняя старонка, спадарства? А таму што, а як напісаць хата? Просто ў нас гэта а хоум. А ёсць, а там ёсць хвілінку. А ну, мені і хата не бянтежить. Алія, секундочку. А ёсць випадки, коли нам треба написати хата? Ну, вот у Word. Home, просто home. Ну, там, добре, а у коли home? Хатня назвать примітником. У нас гэты, мне здається, ми запозичуємо, ну, метафору. Продумку, так, метафору. Так. Так. У нас не, там хатні экраны, якія што за хатні, у нас ну, не мае гэтае разумення, пра што гэта гаворыць. Хатняя старонка – это спалучэнне, оно ўжо не трохі там чулася, но людзі ведаюць. Ну вось хоум-скрын, вось гэта ўсе, тое, што пачатковае, галоўнае, у англійскай мове гэта, ну, ім гэта ўспрымаецца неяк знаёма нармальна. У нас гэта ну, неяк дзікавата. Нам дзікавата, бо па-расейску гэта не так. Вось і ўсё. Таму нам дзікавата, было па-расейску, дамашняя страніца, дамашні экран там, ці дамашні ящик, і ўсё, калі б яны просто усюды гэта пераклалі дамашнім, то было б дамашні. У палове выпадкаў яны так і пераклалі, і нічого тут страшнага нема. Ні, але выпадку у нас выбару нема. Ну, мы хатні не перакладзем. Так, чаму мы не перакладзем? Ні, мы можам мы перакладзем, і ўсе зразумеюць. Якраз такі хоум, што не зразумеюць, што такое хата, ці што? Шкай, хатня старонка? Добра, вот тут хоум напісаны, ты як ты перакладзеш? Я перакладаю дамашнія. Ой, і хатня. Хатня, а ставіць, што хатняя? Сторонка, ясно. Ну, я, кажется, столовая. Столовая что? Да ну, никто и не пытается, что такое столовая, что ли? Это хатня. Хворый. Вы пытаетесь... Пришел хворый. Вы пытаетесь, який хворый? Хворый, ну, это пациент. В этих слов это чисто приметник. Там намалеванная вставка, да? И она, ну, хатня. Хатня. Мы можем надать у этом слово злуч... У ситуацию с home. Это частка выказывания home page. У широго файл, home, insert, это как назовники выглядающие. Ну, коли вы ее слово, добро, было написано гостиная. Вы пытали, какая гостиная, правая или левая? Приклады, которые уже мают как и значение приметника, и как назовник. Слово хатнее будет у нас иметь значение у вынику того, что... Але гэта мы прыдумаем зараз зусім новае. Это не зусім новае. Хатняя старонка ўжо такое слова злучэнне. Але значэнне назоўніка. Чакайце, вы... Хатняя спрабуйце перакласці хоум. Ай, ну это ўжо новае. У выпадках, калі там не хоум, давайце падумаем, дзе мы за хоум, так? А, добра, а... Чаму не гэта пісаць просто хата? А вось хоум можа быць не толькі хоум пейдж. У сэнсі, што калі... Сам хоум не ўжываецца. Ён тут, калі проста напісана хоум, гэта маецца на ўвазе хоум-пейдж, ці хоум-таб, ці хоум-скрін. Ці хоум-скрін. Значыць, табе трэба пісаць яшчэ і хатні, напрыклад. Так, але... Тады субстантывуецца ў ніякім родзе. Трошкі розніца паміж англійскай мовай і беларускай. Англійская мова, як не сінтэтычная мова. Калі ты ўжываеш проста прыметнік, ён трошкі іншую сэнсавую нагрузку мае. У сінтэтычных мовах ўсё роўна трэба потым назоўнік. Яно павінна ў сведамасці на нешта абапірацца. У гэтым сэнсе так. Тое, што ў нас ёсць эліпсы, но ў нас жа іх поўна, это тысячы словаў, якія выдатна ўспрымаюцца прыметнікі, якія субстантываныя прыметнікі, якія ўспрымаюцца як назоўнікі. Жывотнае. Вы ў слове жывотнае, калі па-расейску гаворыце. Вы бачыце прыметнік? Я гарантую, што назоўнік вы бачыце. Жывотнае, а што? А што далей? Вот красивае? Ну так, што далей? Хочацца запытацца, а што такое красивае? Ды тое, сеяць разумнае вечнае. У вас ёсць пытанне, ўсё гэта разумнае вечнае што? Няма. Субстантываныя назоўнікі выдатна працуюць. Насекомае. Какое насекомае? Да бессэнсоўнае слова, пытанне задаваць. Насекомае гэта ўсё, кропка, гэта і ёсць назоўнік. Прысмыкаючыся. А какое прысмыкаючыся? Да бессэнсіца. Тое самае, можна лічыць. Дых... Забіце палёт думкі. А ў нас ёсць нармальная жывёла. Так, так, так. Але ў нас субстантываваных назоўнікаў поўна таксама. У народнай... Лазь, ну хай будзе, хай будзе, мы не адмовіце на прыметнік. Это наватвор. Але гэта лепшы за наватвор. Ведаеце, кружэльнік у сведамасці чалавека, это значна больше наватвор, чымся замацаваць за словом гаум, субстантываваны прыметнік хатня е. З галоўнай нічога не будзе іншым. Тое ж самае, добра, галоўная старонка, пачатковая старонка. Хоум як пісаць? Пачатак. Пачатак? А галоўная? А да, галоўная. Ёсць жа проста галава. І бывае, што проста гэта напісана галоўная. Знаеце што? Па-расейску пішацца главнае. і нікога не бентежыць гэта. По-разному, але такое ёсць. І домашняя, і главная, яка толькі не знаю. І што? І нехта пайшоў вешацца ад таго, што назоўніка няма? Ну, это некая бентежыць. Але ён маецца ў лазі, то бок, калі там холмскрін. Лазь, на англійскі тлумачальні ёсць. Ну, в интернете. Пошукать там хоум. Там вы зайдите на вот... Это будет на клавиатуре, вот здесь клавиша хоум, да? Так. И она вертает у початок. Я, так, у меня подтверждений пока что нема, когда там, я думаю, когда там условник там будет, просто у них, у этом слове хоум есть уже певное там агульномовное значение с початком связано. У них есть значение закончения там, ну, конец нечего. Ну, конец. Ну, то есть, например, finishing point. А end? Что? Просто у них на клавиатуре там же хоум, в этом смысле, я на месте с упочаток, а энд у конец. Тому им это зрозумело, и хоум-пейдж, и хоум-скрин, вот, как там нечто заходное. У нас... Я разумею вашу думку, то, что оно иснуя, хоум, ну, по-перше, это соправдую власть моя рацию, то, что это аналитичная форма, мова. У аналитичной мове слово изолеванное воспринимается не як частина мова некая, не назовник, не приметник, а воспринимается як концепт, поняток. Вось, так по-китайску и так по-ангельску, але по-белорусску так не есть. Это сапраўды, у нас заўсёды любое слово это некая частина мовы, оно привязано до некой частины мовы. И в этом сэнсе нам выкарыстоўваць вот гэтыя кнопки подписывать значно цяжэй, чем китайцам или ангельцам. Something you mean the place where it began or where it is most typically found. У них уже у хоуме есть это значение. Ну вось, я про что и говорю. Вот уж правда. Ага. То бок початковая сторона. У нас дом, хата, это хата, и все. Это где живут, и все. И тому... Так, фразеологичное, оно у нас трошки подвисает. У вас это не от ангельской. Это, правда, так. Люди дорогие, я вам повторюсь, не стомлюсь повторяться. Терминология – это умовная мова. Это не мова, якою люди размовляют. І у тэрмінах можа у тэрміналогіі выкарыстоўвацца тое, што не выкарыстоўваецца, не так, як гэта выкарыстоўваецца ў агульнамоўным ужыванні. Хай нас гэта не настолькі бянтэжыць, але калька для нас гэта абсалютна нармальная з'ява. І я, вот, мая прапанова на гэтым этапе абмеркавання, можа я адмоўлюся ад гэтага, вы мяне пераканаеце і ўсё. Моя пропанова, все, что home не обопертое на назовник дальнейший, все, что просто home и конец, хатня-е. У нияким роде подавать. Нет, коли это непримально, мы переконаемся, что это непримально, то хотя бы початково-е. Але, но завсюды иди скорочение от home-page, home-screen. Значит, яно все ж таки гутарка про эліпс. Ну, калі у нас нема, нам треба універсальны термін, разумееш, які не будзе залежыць ад контексту, нам треба прымаць ніякі род. Выставляць. Калі у нас асобная ізаляваная кнопка. Але такой вельмі рэдка будзе. У асноўным яно будзе залежыць ад контекста і ісці як скарачэнне. Go home, и понимаете, на вашем мы ж не можем... Браузеры там... Нет, go home, по-русски... мы нам прошу просто будем целое слово излучение перекладать, как до дому, до хаты. А, бо, смотрите, або его, коли треба, скажем, початок перекладать, и початковый, и вытворный от початку. Вот, потому что, ну, home... Не сдается, что это люди, тады, не видите, тады... Коли, например, он сам городе, ну, требует все-таки хатня-е писать. Ну, ніякий не там, ну, часто не можем... Что такое ніякий? Хатня-е? Хатня-я. Ну, так. Хатня-я. Русские, да, речи, потому что мается на увазе хатняя сторонка. Так, так. А гоу-хом будет до хаты просто. До хаты. Я пропоную початковое взять, а не... Не хатня. Просто оно тогда не будет получаться с хатой, якая там намалевана. Ну, кстати... Ну, чаму? Вось пачалі мы ад хаты, вось, а там пачатак быў. Ну, просто... Родны парог. Так. Просто было б добра, калі б яно супадала менавіта, што пад хаты намалявана хата. Тое ж самае ў нас cut, paste. Вось у тым і справа. Ну, а што? Я і прапаноўваў, каб мы аштурхоўваліся першую чаргу ад іконак. Што для чалавека будзе дзіўна, што насупроць нажніц нам напісана, што ў нас там выняць. Што нажніцамі вымаюць, нібыта. Не, ну мы ўсё роўна не перакладзем так дакладна. А што ці там можна? Гэта ўжо хто малявала. Трэба ў беларускіх інтерфейсах дамаляваць. А ўвогуле, калі мы пра лакалізацыю гаворым, то поўная лакалізацыя таксама ў сябе ўключае і лакалізацыю іконак. Напрыклад, там паштовая скрыня амерыканцаў свая намаляваная, у ідэале, канешне, было б добра у нас на нашу скрыню. Але, конечно, ну, напрыклад. Але, конечно, не за счёт гэта магчыма тэхнічна. Выставіць тады патрабаванне, каб іх налёга выставлялі. Але вось такія, ну, вось карпорацыі сур'ёзныя, якія гэта. Не, гэта ўсё зразумела, але тут якбы, ну, просто на добры лад, то, в принципе, мы і гэтае і трэба мець магчымасці іконкі таксама змяняць. Вось, але просто гэта, скажам, тыя, хто распрацоўвалі гэты інтэрфейс, якія прыдумлялі гэты домік там намаляваць, яны у іх гэта цудоўна выглядае, а ў пераносе на вось глабальны кантэкст гэта ўжо не ўсе людзі спадацца, мы ў такіх дамах ўжо не жывём, якія там малююць. Я, напрыклад, у Хрушчоўцы жыву. І пры гэтым нас не бянтэжыць гэты дамок, правда? А это так, хаткі такія. Это коттеджи. А, это коттеджи, ну, так? Вы не стандартный. Дмитрий, вы не стандартный человек. У стандартного человека дача еще. У нас есть. А, кажется, что не о. Так, летишь. Только мы дачи не называем. У вас разница от нормальных людей. Так, Так что, да, дальше, все же таки дача. Хто на дачу, хто на дачу. Або в хаті не сядеть. Хатня головне початкове. І домашнє. Домашнє. Ну домашнє, ви що, серйозно будете розглядати? А чому ні? Чому які у вас причини його відкинути? Відкинути, бо хоч і старий, але лацінізм, коли є у нас своєрідний іронізм, слово хата. Просто слово дом – це лацінізм, а слово хата – це з іранських мов прийшло до нас. Як і собака, і хрен. І не тільки. Хліб не наш. И Бог. Родное. Так. Все не свое. Хорошо тем, что сглядишь апристичного, ведомо хат не лепше за домашнее. Тут просто нема что про что дискутовать. Алия, ну. У нас еще больше глобальная проблема, это хатнее ці не хатнее. Пропанова, так, есть пропанова там, в принципе, то початковая, так? Так, я кажу. И на интерфейс вот эта кнопка Home писать хатня. Писать початок. Чекайте. Початок? Я думаю, початковый. И он не зараз старт, и он як зараз. У меня называется початок. Windows еще ніяк тепер не називається. А, ну так, наводиш старт. Що початковий меню, ці початок. Початок. Головне, далі так само тут було. Гэта ще питання, але ну там система перекладу така, що старт повинна усюди перекладатися однолькове. Ну покуль що. А старт, добре, а старт як ми будемо перекладати? Коли тоє початок. Початок, я думаю, тут якраз старт початок, а гом початковая. Просто ці зместяться там на гэтым зялёным. Початкова є, зараз трэба пісаць. У розных ситуаціях... Я про гэта і кажу, што лепш за ўсё пісаць для ўсіх ситуацій, калі гаум не мае назовніка при сабе, каб гэта было ў ніякім розе субстантывант. Початковае. А я пропоную, що назовнікам вогулі. Початны. Ці початны... Початок будзе... Можна паглядзець початны прыметнічак статыстыку. Пачатны, пачатна, ага, пачатнаму ў склонавых формах таксама. Не, ну пачатны. Это прыметнік, ён же, ну, так, у розных сітуацыях там павінны стаць у пэўным родзе, так? А назоўнік наш пачатак, ён і сэнс перадае, і ўвогуле незалежна ад кантэксту можна перакладаць. Не, ну вы разумееце, то што гоум у адным выпадку будзе перакладацца як пачатак і старт будзе перакладацца як пачатак. Это вас не бянтэжыць. Не, не бянтэжыць, таму што это менш за тысячу. Пачатны менш за тысячу? Звычайна. Але амаль тысяча? Ну, не, ну там 100, 300 там розныя формы. 100, 301. Так это дастаткова для таго, каб сказаць, што слова ёсць у мове. Не, ну так. Пачатны. Просто хутка, пачатковы значна больш будзе, ясна, што пачатковы ад пачатак ён адразу ўтвараецца суфікс овы, ўсё. Яшчэ ў нас ёсць першае. Пачатны это ад пачатак, але суфікс н дадаўся, і там утварыўся збег пачат к н і ткн спрасціўся ў тн, пачатны. То пачатны, у прынцыпе, таксама ад слова пачатак, але яно карацейшае ўсё ж такі на склад пачатны. Так вы прапаноўваеце, каб у вакне пачатны. Я б сказаў, што пачатны больш падобны на русканачальны, чым пачатковы. Ну, это так, бо суфіксам так. Ёсць такі момант. Вельмі на кальку нават падобны. Ну, це цяжка. Это той выпадок, калі кальку ад некалькі настолькі натуральнае словаўтварэнне, што кальку ад некалькі цяжка адрозніць. То дзве канцэпцыі: гоум як пачатак і гоум ізаляваны як пачаткова. Я і як хаця я. Не, рот я думаю, можна захоўваць. Мне таксама. Ну, інакш дзіўна гучыць у вордзе пачатнае, што пачатнае. Бо яно там часам піша хоум, а потым у тэксце ідзе хоум пейдж. Ну так. І хоум як скарачэнне проста. Я разумею. А назоўнік вырашае нашу праблему. Так, вырашае праблема, але не развязвае праблемы супадзення старт і хоум. А ці гэта праблема? Ці гэта праблема? Згледзеш чыстай тэрміна творчасці, гэта праблема. Кожнае ангельскае слово павінна перакладацца па-беларуску адметным словам. Не павінна быць супадзенняў, накладанняў. Так а што хіба? А старт, а дзе старт у нас таку? А вот это асобнае пытанне, ці ёсць у нас старт апроч як? Напрыклад, там таймер там пачаць, так? Вось та, ну, сітуацыя такая. Ну, там пачаць, там ці тады старт пачаць. І нармальна, і тут перакладаць словам пачаць. Бо старт можна ўспрымаць як загадны лад. Ад to start. Ну, по сітуацыі трэба. Ну, давайце, але гэта трэба прапісваць. Это трэба вот цяпер узяць слово старт і прапісаць, што мы яго перакладаем як словом пачаць. Не, ну так старт бывае і прыметнікам, выбачайце. Не, калі ізаляванае, мы ж не гаворым, што прыметнікам. У нас вот бачыце слово гоум, можа быць ізаляванае і не ізаляванае. Як толькі гоум ізаляванае, гэта пачатак. А яшчэ можа быць старт, так, як старт ізаляваны, там старт энд вынамоўны будуць там. Ну, так. Добра, а старт пейдж тады? Але нам гэта і ёсць хоум пейдж. Не, ну тут гэта адно і тое ж. Ёсць яшчэ слова першае. Фаст. Ну тут. Ну што фёст? Але ў вордзе яна не першая. У нас больш нідзе не ўжываецца, акрамя агульнамоўнага. У вордзе яна не першая. А я у школе так вучылі вымаўляць. Я перапрашаю. Што фёст? Ну фёст, ну мне это дзіка вучыць. Фёст? Вымова фёст. Як у Фёдара. Фёст. Ну, по-беларуску это first трэба перадаваць, ну, калі мы гаворым пра практычныя транскрыпцыі. Ну, калі горад, напрыклад, амерыканскі. Вы пра лацінку зараз, каб я вымову слова, я просто purple ўжо даўно не чуў. Purple і first гэта аднолькавая рэалізацыя ангельская э. Нет, я про вашу говорить, вымову, да. Вы не крыльдуете? А я тебе сказал? Фёст. Фёст. Фёст. Ну. Ну вот мене не збянтежило. Так а як зараз Deep Purple кажуть? Ну я Deep Purple завжди казав. Deep Purple? Deep Purple. Purple навіть, так? Deep Purple. Ну не ведаю. Не, ну за советским часом писали Purple. Ты ближе, чем Дэйв. Это просто у нас некоторые чують дзивно. Не, ну так у кине с Мироновым, там Мистер Фёрст его называется. А так First Purple. Ну, там промежковый губ, там мы его выдаем. Ну нет, это ближе. Ну кому что ближе, а мне Йо. Это еще спрос. Я кажу, бог мне Deep Purple, и мне надо ты пробуешься. Добре. Так, так что, перемаемся с упадением початка. Коли мы развезем наступным чином. Слово старт. Называется «почать» або «старт». Слово «home» изолявано. «Початок». Слово «home page» мы перекладаем целое слово «злучение». «Початковая сторонка». Я нечто не зауважу, чому вы хату откинули. Чому я хату? Ні, питання про те, що мені... Видите, у нас нема такого відповідника, який б не був зайнятий. Може нам насамрэч взяць хату і не надо тепер займацца. З фармальнага глядзіш. І намалявана. Ні, дык я намалявана. Ну от, можна так. Де ви мені 15 хвилинів назад на хату змагалися? 15 хвилинів назад я думав. Ну це так само добре. Ні, ну насамрэч з початком одна проблема сапраўды, што ён супадае са стартом. А старт і початок это фактично тое самае. Ну это то же самое. Просто с хатой там... Не, ну коли старт, слово старт мы будем надавать. Ясно сенс. Слово старт мы будем надавать. Значение формальное, где слово? И тогда мы их грамматично разведем хотя бы. Не, можно, но мая сенс нам как-то собирается. У нас проблема... Или мы можем развести, или у нас не было отповедников, инших, как початок. А, то ти вже почав відмовлятися від початку? Так я не особливо настоював. Ні, ти не настоював, ти просто його пропонував 20 разів. Ось і все. Ти не казав, я настоюю, але просто, коли ми це обмірковували, ти казав, що все так, але лепше давайте початковий, початок. Просто, скажите, у нас проблема какая? Або увести... Так что, я один супрацей хатня? Это верно, оказывается. Гугли мне наоборот, я как бы пропаговал это. Я сказал, давайте формально падите. А почему нельзя хатня перекладать просто как хата? У нас фразеологічно такой ассоциации слово хата не сапраўды нема тих фраземов, нема контекстов таких, як у ангельской мове, які насовують на слово хата як на початок. Коли давайте калыска назовем. Яно певно нічим не буде заняте. Школа і інститут. Я народився тут. От з калискою не було б ніякої проблеми, тим більше, що калиска сприймається не так само, можна сказати. Калиска там чого? З совєтським часом слово «колыбель» було. Калиска революції, калиска цивілізації. Ну от «колыбель революції» город Ленинград, я пам'ятаю «колыбель революції». Але каб Ленинград була калиска революції, я нічого не можу згадати. Дозвольте мне сказать на конт вось початка и хаты. Я протягиваю настаивать на початку. Просто мы отмовляемся, ну вы отмовляете так, ну не, от початка и початкового этого, потому что он у нас там совпадает со стартом, так? Калыска революция? Вот. Але просто у нас мы або выражаем совпадение старт и початок, что фактично то же самое, або хоум, хата и початок. Ну просто у нас оно не зовсім ніяк не сходить. Тому якась проблема у нас більша? Старт і початок так, або хата і початок? Я думаю, тут немає поміж чим вибирати. Я, наприклад, не бачу проблеми супадіння початок як home. І особливо старт, тут проблеми ніякої немає, коли ми приймемо те, що старт – це почати, а не початок. Ну, фактично, гэта ён такі ёсць. Старт пачынаецца, пачатак гэта, але старт пачаць гэта дзе слова. Дык старт можа быць назоўнікам, можа быць дзе слова і прыметнікам. Чым заўгодна. Гаспадарства, ён можа быць чым прыме заўгодна, але ў ізаляванай сітуацыі. Ну пачатак вось. Разглядаць старт, стоп. Не пачаць, а што там? Пачаць. Карацей, у гульні там дзе гонкі, да, там. Пачаць, там дзе ізалявана, гэта пачаць. Пачаць. Хай спыніць, ну, не пра гэта гутарка няма. Напісана там. А у нас пачатковая старонка і пачатак. Пачатковая старонка home, start, это пачаць. Ці пачатковы экран. Пачатковы экран. Хатні экран, ну это той экран, які ў хаце, так. А не ў кінатэатры, напрыклад. То спадарства, я тут горача вас агітаваў за хату. Калі вы мяне пераламілі, сказалі, не, вот давайце ўсё ж такі пачатак і на гэтым скончым. Вот пазіцыя спадара шута абсалютна выразная была ад самага пачатку, ці ад самай хаты. Вось, што трэба пачатак і там прыметнікавыя формы можа, але ў любым выпадку пачатак, канцэпт пачатку, замяні хату ўвогуле не метафараю гэтую, не абраніцца. Я вас спрабаваў заклікаць, не скажу, што з выключна правакацыйных меркаванняў, але гэта і было не за правакацыя, наколькі вы здольны узняцца па над звыклым выкарыстаннем і фармальна паставіцца да гэтай справы. Вы сказалі, не, хата, патапілі хату, гаспадар Нестераў хацеў это, дом яшчэ прапанаваць у гэтым кантэкст паставіць. Я ўжо згадзіўся. Добра, пачатак. Потым раз адкаціліся, а чым хата, вот Сева вернул нас. Я казаў, што хата зрыгнула. Хатні, гэта... Я казаў, вы нічога, вы просто думалі ў той час. Калі астатнія мяне пераконвалі ў тым, што хата не тое. Зараз мы прыйдзем да свойскай старонкі. Да свойскай старонкі. Так, ладно, давайце мы не будзем думаць. Шо я там тады думаў? Зараз я выкручуся за хату, каб вывести фармальна да гэта пытання. О! Добра, галоўна. Мы разглядаем галоўную старонку. Галоўны, я думаю, гэта мейн. Так. Мейн не галоўны. У браузеры ёсць хоум, ёсць мейн, я не думаю. Нам трэба вельмі фармальна тут мейн пейдж, это будзе галоўная старонка, а хоум пейдж это будзе нейкая яшчэ старонка, якую хоум мы яшчэ не вызначылі. Спадацца, давайце выразней. Хто за тое, каб усё ж такі паспрабаваць разгледзець хату і хатніе у значэнні гоум. Я. Хто супраць? Хто ўстрымаўся? Я выглядаць магу, але мне здаецца, ўсё ж такі метафара нам тут задалёкая. Чужая, абсолютно. Чужая. Метафара. Зато да хаты гучыць добра. О, это же... Go home, да хаты! Там пельмени. Пельмени не, а колдуны. Колдуны. Так, або колдунники. Колдуны это больше, а колдунники... У нас колдуны лечу, что зусим ничего когда-то... Не, колдуны с бульбой. Потому что у нас таких николи не было никто. Я первый раз только вот там доведусь, что еще некие колдуны есть. Потому что они просили... Ну что пельменями называют. Не, ну ну просто таких малых не было у принципе. Их технологично достатково, ну сколько там на едку. А я то, что вырабы у словника все ж таки описывается и у этих разных там хатних господин, то, что называли колдунами, то, что мая в середине накрепку из мяса, ці не з мяса, магло быць яшчэ, а зверху гэта цеста. Ці яно бульбянае, ці яно з мукі, не мае значэння. Ёсць рэгіёны, дзе вот это, што нас колдунамі, ну так не называецца просто. Давайте мы трохі дышлі ад тэмы. То. Просто яшчэ, вы кажаце, што там ёсць адлегласць ад паміж ангельскім хоумам і нашым. Дык вось ніякай адлегласці няма. Пра гэта з гэта пачынаў. Дык ніякай адлегласці няма, таму што нават у расейцаў дамашніх гэта будзе ўсё асацыявацца ў адно. То бок тут ніякай праблемы няма. Таму што нам трэба яшчэ і з іх пункту. Я маю на увазе такая база расійская. Кажу, што хатнія будуць прымацца толькі так. Так не, ну сходить. Что хат не будзе ўспрымацца так. Менавіта расейцы прабілі гэты шлях для таго, каб домгоў успрымалася, было глебаю семантычную, тым мастком семантычным, па якім мы можам, што чалавек вот глядзіць у яго перадгім інтэрфейс, значыць, там меню, і напісана хатняя, ён стане, што гэта гоум. Што гэта дамашняя ці гоум, так, залежнасці ад таго. Калі яшчэ і хата сама па сабе намаляваная. Ну, намалявана, ну. Собачка навязана для Будды. Прычым тут собака? Не, я про то, что как якостная это интерфейс, это логотип, то там все будет. И слонешники у городчику. Разумно, какие слонешники. А, так вот? Ну да. Ну как бы что? У городчика было. Не, гародчык это мусіць быць сланечнік, тады это не гародчык іначай. Вось, ну, а там мурох. Бульбяное поле. І караласкі жук. То давайце выставім гэта на меркаванне, добра? Хату паспрабуем. Так. Давайце. Ваймова? Ці прымем пачатку? Пачатку. Кто прыме пачатак? На фоне старт пачаць, як дзеяслоў. Ну, неяк трэба паспрабаваць так лаўчэзна сфармуляваць, каб зразумелая была альтэрнатыва. Я думаю, што калі на маймову выставіць, то ніхто асабліва не будзе думаць над канатацыямі са старт, а просто тыкнуць у адзін з гэтых радыёбутонаў. Як мы іх там... Чакайце, на баймову ці на компутэрам ўсё ж такі, я думаю, што компутэрам. На компутэрам такое ўражанне, што апошні час на ногу ніхто не заходзіць, там тры чалавекі сядзіць. Так, у асобах Паўла, як стваральніка. Не, компутэрам суполка, у Лавджорнале. А, у Лавджорнале. Ну, вы чуеце, што я не з тых, хто заходзіць увогуле хоць куды. Ну, просто шмат новага мы не высветлім. Я так само кажу, што мы тут меркавалі ўсе аргументы, і мне аргументы за хатку не такія пераканаюцца. Мне так само даецца, што метафара... Это англійская метафара. Калі гэта хатня старонка, то трохі вы прыжыліся, неяк так трохі ведаюць. Але ўсё ў іншых кантэкстах, як там хоумскрын у мабільным телефоне, яго хатай называюць, ну неяк яно трохі там не адбываюць. Не, ну хатні экраны, а што? Ну, пачатковы... Пачатковы экран больш. Пачатковы, ну так, просто вось гэта хата, і там гэта значка хаты нема, просто... Ага. Ну, у Windows Mobile ёсць. Ён называецца сёння ў Windows Mobile, але намалявана хата. Начальны экран намалявана хата. Ну, хоум, вось я кажу, просто гэта метафора англійская. У нас гэта нема сэнсу. Як нема, калі ты ва ўсіх праграмах бачыш хата намалявана. Гэта англійская метафора для англійскай мовы, і ну, зразумела. У нас, вось гэтай хаткі, сэнсу пачатка, у гэтай хаткі нема. І ў ангельскай хата, і ў расейцаў хата, і ўсюль хата, і намалявана хата. Расейцы пераклалі слова хоум і даслоўны, вось і ўсё. Я тебе кажу про тое, што у шматлікім шэрагу, дзе гэты пачатак можа быць, гэта хата, вось просто гэта сэнс слова хата, калі нам трэба вось скарочана просто слова хоум стаіць, да, і перакладаць яго хатай, ну гэта не дарэчна, просто самае галоўнае пачатковае для нас ясна гэты пачатак. І просто нам пераносіць гэту хату на ўсе гэтыя значэнні, ну просто недапушчальна. Таму што ангельцы пад хоум тут маюць на ўвазе зусім не хату. Так, яны калі ў іх услове хоум... А чаму гэта дамалююць хату, калі яны не маюць яе на ўвазе? Гэта ў ангельцам, што ў гэтым слове ўжо ёсць канатацыя пачатка. А што яшчэ на ўвазе? Так, а што яшчэ... Так, там немагчыма штосьці прыдумаць. Як вы пачатак будзеце маляваць? От што ў адначэнні пачатак можна намаляваць? Кіях? Дык вось што? Перамаляваць. Фалас? Ну што? Дарзіце, мне так сама гэта на лаву прыйшло. Так што ёсць што маляваць. Всё ж такі ёсць што намаляваць, так? Вам кіях ці фалас прыйшоў у галаву? Другое. Другое, да. А які ў кіяха, да рэчы, націск будзе ў гэтым склоне? Кіяха. Кіях, кіяха. А, можна кіяхоў? Кіяхі, кіяхоў. Так. Такі хай ніхто не хоче намалювати. Это у Івана Кузіна Большая кукурузіна. Вот это з того ж. Кажу, слово «пятик», оно нам больше... я... Нічого там мені не... Як ти виявиш початок на музику? А як старт? Хату намалювати. І старт. І старт. Старти. Я кажу, розтяжку, як угодно. Так. Тому старт ніяк не виявляється. Стрелочка, стрелочка у старті. Просто стрелка. Стрелочка. Нічого. Нічого нема, просто старт. Ні, ну коли ёсць, тут нема, але в принципі, скажем... Да, рэчы. Неяк візуалізуюць гэта. Той же самый... Значок самой программы часто вы еще выкрестовываете для... И сейчас там пишется старт и хоум у одних и тех же мест. Так, так, так, это заразумело. Господарство, вот я спробую теперь уявить вот эту хатню и так далее. Значит, что нам закинуть? Нам закинуть то, что мы скальковали с российской. И с это ангельской сезон. Ну, с ангельской как бы не соромно. Ну, ты закинуть мышь не... Вы же разумеете, что закинуть робить не за усёды. Так, не за ангельцы нам закидать будут. А наши сугромадяны с критичным поглядом на нашу деятельность, так скажем. Это один момент. Другий момент. Что меня стремливое от потримания хатняга, это то, что я слабо сапраўды себе уявляю, как мы каб могли это, как люди это далее уживали. Вот початковое слово такое безобличное, бескрыўдное, и оно не выкликает эмоций. И в этом смысле, когда мы что-то, ну, новое, не новое, а некие решения принимаем, найбольш жыццяздольнымі будуць тыя, якія не выклікаюць эмацыйнага ўспрымання. Хатні выклікае эмацыйнае ўспрымання, пачатковы не ўзнікае. І ў гэтым сэнсе я пачынаю ренегатствовать и перепаузать тех, кто за, у ляхи господара Булойчика устремался. Но это про промежковый этап в моем ренегатстве. Меня переконали у початку. Так что я теперь за початок. Ты уже за початок, так? Я так, только что было. Человек правильный. Вы один остались. Я так, так, так, так. Это я думаю, что про Ивана Кузина угадали, и про Кукурузина. И заразумело стало, что все ж таки початок. Все ж таки. Что початок это фаллос. Это фаллос, да. Ну что? Не за что. Ну что ты у самой себя раздаете? Нет. Так отремливается, что у нас будет старт и хоум полностью совпадать. Нет. Чому? Старт можно перекладывать старту. Старт пачаць. Так. А гоум мы не пишем. Просто не надзіскаць, там не пачаць. Просто разумеется, а пачаць. Ну ты чко? Где? Где? Дай приклад. Windows XP. Windows XP, назва, это меню, да? У меню это пачаць. Ну, пачаць. Пачаць задаў. Это не уже так позабыть можно. Не, ну пачаць уже задаўгое. Ну, S, например. Не, без розницы. Пачаць это вообще. Самый ты стартовый там назови. Старт это 5 литров. Это тот же самый хоум. Старт это 5 литров. 6. Там же мается на увазе той же самый хоум. Коли латинкою писать? Я просто вот так. Я не за то, как старт меню называется, потому что там пачаць. Я просто пока что не придумал ничего файна. Хотя бы... Так мы придумали вам. А мне не подобает. Хата там лепит будет, да? Например, хата, меню хата, да? Я не сказал, что меню хата. Малина. Если брать Windows XP, то там старт это именно пачаць. Особенный продукт. Это пачаць такие. Просто особенный продукт, не назвали. Я говорю, старт, нечто им стрельнуло. Ну, так. Ну і ти навістав, там, коли там тебе... Не треба не гэта раштурховацца. Я ну, просто кажу вам в тим, що хоум і старт у нас супадаюць. Не, не супадаюць. А утрымліваецца. Не утрымліваецца. Не утрымліваецца. Не утрымліваецца. Яшчэ вы не показалі нам контекстаў, у яких у нас будзе утрымлівацца старт, як пачатак. Вось тая кнопка у Windows. Кнопка Windows XP. Пачаць. А не пачаць, так, а пачаць. Богу, там, чаму там сабраўды? Што я сведчанне таго, што гэта назоўнік? Людзі, ну што то вам кёрліце? В англійскай мове, і там можна ўспрыняць... Як назоўнік. Як загадны лад, дзе слова. Так. Так. І там гэта гучыць нармальна, ён выглядае... І так, а мы, у нас, гэта, канешне, мы не можам яго там назваць, там, пачаць. Типу, чаму мы не можам назваць? Ну, сам чаму мы не можам? Я не разумею. Я прапаную старт наогул не разглядаць, бо гэта ўжываецца толькі як агульнаўжывальная. Так і наогул у Windows 7, па-моему, ўжо няма старту. Ёсць, ну ён... А тут не напісана. Не, калі наводзіць, я наводзіш. Дык вось і будзе пачаць. Я не пачуў доводу, чаму гэта не можна у гэтай функцыі назваць менавіта такой. А іншых функцій? Пакажыце контэкст, можаце мне яго паказаць? Які сэнс цяпер пра гэта гаварыць? Дзе хоум спачаць будзе супадаць, скажы. Я не кажу, што яно будзе супадаць, я кажу, што у нас на два тэрміны адно слова. Яны ў нас італьянскія. Назоўнік ідзе слова. Яны просто на беларускай мове гэта рознае слова. Господи, старт гэта такі корань, які можна засунуць куды заўгодна. Рестарт, там вон і рестатаць, рестатінь, там карацей слова. Нас перазапусціць. Я кажу, што так давайте мы наогул старт не будзем зараз разглядаць. На чаго? Дык калі мы будзем пачаць хоман становіцца пачатковы, а старт у нас атрымліваецца. Стартам. Запуск. Стартам у нас ён захоўваецца за інстарт. Так, слухайце, давайте я прапаную заскразіць то як давайте старт наогул не будзем разглядаць, таму што яго заўсёды можна перакласці як старт. Будуць у нас канфлікты, будзем іх разглядаць. Бо зараз мы просто... Падрыхтуйце старт у выпадку, калі гэта назоўнік. Падрыхтуйце такія кантэксты. Цяпер мы просто ні пра што гаворым. Вось кантэксты, я вас зараз могу зачытаць, колькі заўгодна. Ну, давайте. Ну, напрыклад, аўтастарт. Так это аутостарт. Для мовы это а абсолютно что, не старт. А тут наогул не пачатак ніякі, не пачаць. Ты что за... А что мы будем, вы лічыце, мы будем аута и пачатак? Это аутозапуск называется. Так. Ну, добра, тады гэта будзе запуск. Старт так. Будзе запускаць запуск. Так, это там... Аутастарт можа застацца аутастарт. Гэта было раней аўтара. Так навошта нам зараз гэта чапаць? Можна адбіваць цалкам ад хаты, ну ці хоума. Яно будзе непрыгожа і будзе піхацца. І разглядаць толькі хоума. Вось гэтыя варыянты са стартамі, ну мы маем разглядаць, напрыклад, на наступны сустрэч. Ось і ўсё. І старт просто трэба асобна разглядаць і ўсё. А хоум замацоўваць. Пайшлі далей. Мы так замацоўваем хоум, што яно потом будзе пікаць. Так і што мы за хоумом замацавалі? Алесь, так а што мы за хоумом замацавалі? Пачатковая старонка. Хоум скрін адразу, пачатковы экран. Просто хоум пачатак. Хоум, я думаю, в залежнасці ад скарачэння. То бок, калі там маецца на увазі просто скарачэння ад хоум пейдж, пачатковая. То пачатковая. А калі гэта... Ці go home, там, да пачатку. А калі гэта просто там экран мабільнага телефону, то гэта пачатку. Пачатковы, там, ці... Пачатак там неяк так. Пачатковы. Ну просто, што у ва умовах абмежаванай прасторы, то пачатак там больш крыху. Ну я думаю, гэта ўжо варта такія сітуацыйныя скарачэнні, якраз трэба глядзець на сітуацыю і перакладаць, калі там наконт абмежаванай прасторы, да? Вось глядзіце. Выдатны прыклад абмежаванай прасторы. У мяне размяшчаецца начальны экран. Не. Чакай. Ну карацей, корань пачат. Ці гэта было? Ці калі хоумскрін можна насамрэч можа. Калі хоум, выдатна. Прыклад. Разглядзець, межаваная прастора, да? Выдаліць, я выдаліць, да? Так гэта просто той, хто ствараў гэты інтэрфейс, ён яму трэба было выставіць line count 1 і тады яно транкейцілася трыма кропкамі. Бачыце, як выглядае, да? Ну. А вот так. Вось пытанне прасторы адразу вырашаецца. Такое вырашэнне прасторы, але выдатна. Гэта хвалчанне тэлефоны. Не, гэта просто неграмотны распрацоўнік быў. Да каго? Распрацоўнік быў гэтай кнопкі. Яму трэба было line count просто яўна выставіць у адзін, у гэтай кнопкі. Ну, было б выдаліць. І было б выдалі і тры кропкі. Ну, выдалі. Ну, выбачайце, гэта ўжо пытанне. Ну, ну гэта тэхнічна, да. Ну, не крытуй, Алеся. Добре, так я прапаную хоум у залежанасці ад скарачэння. То бок не хатняя Е, а хатняя Я. Так давайте мы прымем просто, што... Так давайте мы прымем, што просто корань пачат і ўсё, астатняе там ўжо перакладчык хай дадумвае. Здалі мы хату родную. Ну. Перамовы. Павел Шов. Пайшли далі. Республіка Беларусь. Компліт. Червень. Компліт стверджана або завершана. Скончана або завершана. А певно не завершана. Тлумачу чаму. Так. Завершыць. Гэта пакласці верх. Значыць, завершацца можа тое, што мае верх. Завершыць можна хату, зруб можна завершыць. Па-расейску завершыць пачало трыумфальнае шэсце сваё пару дзесяцігоддзяў таму, калі некаму з чыноўнікаў здалося, што кончыць, гэта адназначна асацыюцца з эякуляцыяй. Слова «канец» яны таксама прыбралі з афіцыйных паведамленняў. Іх зрабілася завершыць і завершэнне. Гэта абсалютнае збачэнства. Это калі людзі ну, не могуць сексуальна рэалізавацца ў сваім прыватным жыцці і пачынаюць бачыць кукурузіны паўсюль. Вось. У выніку ў расейскай мове слова «акончыць», «закончыць», але асабліва «кончыць» і «канец» перасталі амаль ужывацца ў медыйнай сферы. Што абсалютны абсурд. Бо, калі вы возьмеце кожнае другое ангельскае слова, скажам, у мультытране, там ёсць табуізаванае значэнне. Амаль да кожнага слова. Самыя бескрыўдныя словы таксама маюць розныя там сексуальныя падтэксты. Браць гэта пад увагу, это просто выкінуць, это просто маўчаць. І не пісаць, і не гаварыць. Ясна, што ў нейкіх кантэкстах, у нейкіх з вуснаў пэўных людзей любое слова можа выглядаць такім чынам, але можа не значыць ёсць. Такім таму резюме завершаць, завершэнне, все гэтыя словы могуць ужывацца толькі для ў беларускім кантэксце, на маю думку, для таго, што мае верх. Можна завершыць хату, можна завершыць стог. Гэта так і называецца па-беларуску. Завершы. Вось, мы завершылі. Менавіта складалі стог. І гэтак далей фізічныя аб'екты або тое, што нам уяўляецца як фізічныя аб'екты. Асацыюцца з імі у выніку метафары. Усё. Усё астатняе скончыць, закончыць, заканчэнне, а што у нас канец. Працэс is complete. Працэс скончаны? Да. Так. Ну я не ведаю. А, ну окей. Я выберу белорусскую літаратуру, та Майсей Сяднёў завершыць твор. Ну а што, не савецкі чалавек? Дарэчы, Майсей Сяднёў, як быў кіраўніком Радыё Свабоды, хацеў перавесці свабоду на наркамоку. Калі гэта было? А? Калі гэта было? Перад Станкевічам, 70-е гады. Дарэчы, чаму ён увесь час пішуць фіёт? Не разумею. Я им писав на такому. По-перше, яны раней писали ЕТР, а зараз эфір чамусьці прынялися. Ну, не прынялися, там ёсць памкненні такія самыя. Яны хочуць пераходзіць, кіраўніцтва хоча пераходзіць на наркам. Я не бачу там ніякіх такіх. Звычайна. Ну, лепей ўжо наркамовы, чым за калоши. А чаму слово закалот? Ну, не ведаю, мне без парадкі не больш. Это расійская, это в угоду расізму. Ну, а што, в беларускай мове няма слова парадак? Ёсць слово. А беспарадак? Беспарадак это ў хаце, беспарадак. Ну, і беспарадак, вось. А это як это, на вуліцы пачаліся беспарадкі? Это як? Смецце ляжыць? Так, Астанкевіч ўжываю такім значэнні. Да это звычайнае слово. Якое? Это ў рускіх праблем завершыць. Яно такое ж самое, як і закончыць. У тым самым значэнні. Чаму, прычым тут руская мова, не разумею? Это ў рускіх праблем за тым словом, а ў нас чаму? Слово завершыць? Ну. У пераносным значэнні. Завершыў справу. Вот Станкевіч той самы пішоў. Коласа ў вершах ёсць. Да я не ведаю. Ну, а слово, вы по-расейску, вот як раз слово скончыць, а май вы не пачуліце. Так я разумею. У медыйнай сферы. Дык а што нам замінае не завершаць, а акончаць? Калі... Просто я не бачу розніцы. Я бачу розніцу, это не сумненно. Я не бачу ніякай. Ну, мало а скончыць твор? Скончыць працэс, гэта кіл працэс скончыць. А дзе ў яго вершыня там? Вели же, вот. Ну и что? Ну и что? Это доказ мне. Так тут. А тимая сенс нам на угол это разглядать. Не будет это просто ну, скончить слово. Комплит? Это скончено. Василь Быков так сам. И что, ну, что? Процесс скончено? Скончено. А чем я? Я законченное отрывание, а чем оно не завершенное? Причем тут вершина? Ее слово конец. Ее слово конец. Что нам заминает? Слово верх это верх. Верх это то, что на версе. А вы такую базу подвели, я абсолютно не злозю. Тут у Ластовского оно ешь. Ну, таким ну, самым. Оно уживается. Оно звучальное слово. И оно уживалось, але российцы выгнали слово скончить. Так что, да, российцы. Правильно, нам не треба слово скончать, выгонять со своей мовы. Слово завершить – это метафора. Это не першесное значение этого слова. Першесное значение слова – это значит поставить верх, зробить верх. Ну, комплект ніякага верху няма. Комплект – это скончаная справа. Незавершанное отрывание. По-российску совершенно несовершенный вид. По-белоруску скончанное, законченное, законченное отрывание. Справу починают и кончают. Справа мая початок и конец, а не завершение. Это процесс любой. Как и любой процесс. Активно супрать, вот это вот... завершить, тем больше, что слово «должейшее» заскончить. Во-первых, «должейшее», по-другому, оно «ширейшее», оно не имеет, ну, не имеет ярмарку. Нет, это иначе аргумент, и... а его той меня трошки нет. Так. Той аргумент, что почему российцы скончить не уживают? Нет, почему «завершить» это ни при чем абсолютно. И оно уживает все-таки, значение это нормальное значение. Еще. И ненормально? Ни при чем. Верх? Как это ни при чем? Это колесь было. Ну, и, ну что? Что? Таким уживается сейчас. Скончены, зроблены. Где слово закончить, скончить, завершить их. Ниякое. Так, завершить ее слово. А это метафора. Первое значение слова завершить, это ну, поставить верх там, где его не было. А теперь уже уживаю таким значением. А? Теперь уже таким значением. Уже никто этой верхи не клади. Вот кто тут верхи клади? Значит? Это иншее пытание. Слово «скончить» не повинно выгоняться словом «завершить». Слово «завершить» это, ну, коли хочется, это мастацкое слово для слова «скончить». Я не супрать. Але я супрать, что там некий верх, или что тут нет, верх добра. Можно. Але, Тимая, завершить, ну, перед «скончить». У расійцаў гэтае слово пачало мець такую перавагу. І я выступаю актыўна за тое, каб мы не паддаваліся на гэтыя штучкі, і слова «канец», і слова «скончыць», і слова «канчаць», каб мы з мовы сваёй не выганялі. А ёсць цікавы яшчэ працэс «выкананы». Ці гэта комплект як «выкананы»? «Выкананы» дзе прыметнік. Ну, «скончаны» таксама дзе прыметнік. Процес скончаны. Амплітит. Ну, тады выканана. Выканаць працэс это, ну, скончыць працэс. Гэта не бы яго пачаць. А чым праблема слова скончыць кепская? Выканаць нічым абсалютна. Выканаць у нас жа гэта ран атрымоўваецца. Ну, так. Таму што, ну, выканаць гэта пачатак і канец, а не пачатак таксама. То бок комплит. Скончено. Скончено. Это что у нас там, назовники? Олени завершены. Дальше, дееслово. Это самый комплит. Дееслово комплит. Так, скончено. Далее. О, цікавое слово. А до речи, а у якости комплит, у якости дееслово будет кончать? Ну, а... Скончать. Скончать. Скончать и скончить. А чаму канчаць? Не канчаць, а сканчаць? Чаму сканчаць, а не канчаць? Ну, это чаму пытаць, а не пытацца. Ёсць адно і другое. Канчаць карацейшае. Яно ў мове народнай ёсць, несумненна. Але ёсць, ну я б так сказаў, у канцы 80-х узнікла мода на сканчаць з палістычных меркаванняў. Бо ў народнай мове ёсць і канчаць, а сканчаць. І так, і гэтак. Яно фіолетава, як пытаць і пытацца. Аднак, па-расейску няма сканчаць у прынцыпе, а ёсць толькі кунчаць, якое яны перасталі выкарыстоўваць у гэтым значэнні амаль што. І з пурыстычных меркаванняў «с». Так як скрайні, при існаванні двух варыянтаў, і крайні ёсць, і скрайні, і крайнія погляды, і скрайнія погляды. Аднак з пурыстычных меркаванняў з «с» пачало ўжывацца ў пераносным значэнні. У сэнсе ў пераносным? Ну, я слова «крайні», ўсё ж такі «крайні» ў значэнні «апошні», напрыклад. Ну, зрэшты, ведаеце, і «скрайні» тэрмін таксама. Просто я пакуль не разумею, на чым палягае гэта пурыстычнасць, што «с» трэба дадаваць. Бо па-расейску няма гэтага «с». І што, просто гэта адзіная прычына? Гэта дастаткова. А чаму слова «ведаць» у нас замацавалася ў якасці асноўнага, а не слова «знаць»? Хоць у народнай мове асноўнае слова «знаць», а не «ведаць». Я вам раскажу з палістычных меркаванняў. І ўжо, і ўже. Ужо, ўже. Вся тэрыторія «яшчэ, яшчо». Вот і вось. Тое самае. Абсалютна. Это з палістычных меркаванняў. А ёсць «от», ёсць «ось». Вось, розныя ёсць, але па-расейску «вот», таму замацавалі вось у якасці асноўнага слова. Ну, слова ж людзі кажуць «вот» і «от». Ну, гэта літаратурна. Кажуць. Гэта «вось» і «вось» это літаратурна. Гэта літаратурна і замацавалі з гэтай прычыны, што гэта прэстыжнае памкненне. На гэтым вугле будуецца ўсё, што адбылося ў 20-х гады, да 20-х гадоў уключна. У беларускай літаратурнай мове гэта ўсё, ну не ўсё, шмат што, плод, ну чагось просто не паспелі, там не здолелі, немагчыма, напрыклад, з пурыстычных меркаванняў замацоўваць там 50 000 слоў, разумееце, так? Можна прасачыць, можна трымаць у памяці, можна, так скажам, падтрымліваць там нейкую групу словаў, якіх раней у мове былі хістанні, калі не было акрэсленасці ў выбары. Калі ёсць два варыянты дыялектныя, вот такі вот праблемных слоў, ну, можна 100 трымаць у галаве, як пурыстычныя іх праводзяць. Немагчыма гэта рабіць з 1000 словаў. Вот. І таму не паспелі ўсяго, але калі б 20-е гады, умоўна кажучы, там, ну, можа, і не 20-е, бо трошкі адхілюся, учора вельмі добрую публікацыю чытаў, то што беларусізацыя – это форма саветызацыі. Беларусізацыя – это такая ж самая саветызацыя, толькі прыхаваная, так скажам, пэўнымі дзеяннямі, так, на карысць, ўсё ж такі, нацыянальных меншасцяў. Але это саветызацыя нацыянальных меншасцяў. Украінізацыя там была для габрэяў, дэшызацыя і так далей. Это ўсё было зроблена для таго, каб прытарнаваць гэтыя народы да новай сацыялістычнай рэчаіснасці. Дык вось, калі б вольніца з моваю, вот так вот я б сказаў уже, не беларусізацыя, вольніца з моваю працягвалася нармальным працэсе, і мы мелі б нармальную дзяржаву, несумненно тое, што першыя дзесяцігоддзі там адбылася б глябальная замена лексікі паступова, і беларуская мова адрознілася ад расійскай вельмі істотна. Потым бы гэтая праблема знялася з прычыны таго, што расійская перастала паспрымацца як адназначна першаснае, там тое, ад чаго трэба адштурхоўвацца. Інакш кажучы, калі б беларуская мова перастала ўспрымацца як антымова. Ёсць такі панятак антымова. Антымова гэта фактычна вот жаргоны розныя, гэта антымова, якія атрымаюцца на мове. Яны чэрпаюць усе рэсурсы, яны базуюцца на нейкай мове, але наўмысна паводле нейкіх параметраў ад яе адштурхоўваюцца. І беларуская мова, вот сёння, напрыклад, яна застаецца антымоваю. Это значит, что все все равно ведают российскую, але в некой ступени выкористовывают белорусскую, некоторые отщепенцы. Вот. Але с фоном российскомовным все равно. У такой ситуации белорусская мова есть антимовою, и она працует не так, как звычайная мова у социуме. И она працует на суперок. И это нормальный стан для мовы, иначе она просто не выживет. У литовцев, например, когда они отримали независимость, когда они начали будовать свою державу, вот это 20-годие, они отмовились от тысячи белорусизмов. У них были тысячи белорусизмов, у них валанда, это новое слово относно. И оно не обозначало певного часу, а они надали значение, вот условие валенда це оно есть. Година. Гэтаму абстракцыі надалі значэнне гадзіна, каб не было адзіна. Адзіна, адзіна это была ў іх гадзіна нашая. У яны выкінулі слова кветка, якое гаварылі амаль уся краіна гаварыла кветка, это кветка нашая. І знайшлі там у нейкіх дыялектах слова геле. Яны абсалютызавалі на ўсю, яны выганялі беларусізмы вельмі-вельмі актыўна. І закінуць ім гэта я не магу. Яны баранілі сваю мову ад уплыву іншай мовы. Это нармальны абсалютна працэс. І для нас пурызм это такое ж святло ў канцы тунелю. Дынуці это зорка бетлеемская, якая асвятляе нам шлях да беларушчыны. Нічога новага, апроч вот пурыстычнай мадэлі развіцця прынамсі лексікі, ну, ў нашым выпадку это ўжо граматычная рэч, вот гэта S. Так? Словаўтваральна дакладней. Мы не можам прапанаваць. Это прайшлі ўжо чэхі, якія выкідалі нямецкія словы і бралі проста расійскія. У чэху, напрыклад, чайнік слова ёсць. Ну, так. При тым, што у іх не было такого прадмету, у іх нямецкае было слова нямецкае на гарбату. Яны ўвогуле, ну, калі уявіцца сабе, все героі, якія нібыта у Швейка, у Швейк і вся кампанія у Гашка гавораць па-чэску, у той час, у тых умовах, яны все мусілі, самі героі, прататыпы герою, гаварыць па-нямецку. І гэта у Гашыка, у некаторых выпадках, яно праступае. Тое, што яна кепска гаварыла там па-нямецку, ці не ўмела па-нямецку, бо яна была з вёскі і гэтак далей. Вот ці, там хтось камплексаваў. Ці, напрыклад, капітан Лукаш, які прыліп да канапы з кураной, там напісана было, ён ніколі не гаварыў па-чэску, хоць, здаю, відаць, быў чэрбу, у яго было прозвішча Лукаш. А яны ўсе гавораць у кнізе па-чэску. Это наконт таго, што нашы часам закідаюць вот беларускай літаратуры, такі быў закід. Што то за літаратура, калі так, як людзі гавораць у гэтых раманах, ніхто ў жыцці не гаворыць. Ну не можа быць, напрыклад, у Шамякіна там старшыня абкаму партыі размаўляе з інструктарам ЦК КПБ. І адзін другога па-беларуску яны цудоўна размаўляюць. Такой сабе гутаркі ўявіць немагчыма ў жыцці. Яны па абодва ўжо паехалі на Салаўкі пасля такой гутаркі, якую там пачулі пра праслухоўванне ў КДБ. Вось, як такое можа? Да не можа такога быць. Вось, як бы умоўнасць усяго гэтага. Чэхі прайшлі праз гэта. У іх было цяжка было ўявіць, пра што яны рабілі. Калі вы пабачыце, што з чаго ж складаецца чэшская мова, палова гэта проста дівадло, это тэатр, это прыдуманыя словы, проста высмактаныя з пальца. Цяпер бы, калі б у нас мы вот займаліся б такой словатворчасцю, то наші критики сказали б, це ввогуле, ви здурели, це ввогуле, у вас уже параноя некі антиросійська досягнула небачаних вершиняў. Вось, щоб ми почули. А чехи з гэтага збудавалі палова, другая палова гэта русізм. Так а дивадло, гэта ж хіба не ад слова дива. Что ну, что, та, девица. Ну, а ли слово придуманное? Никто не и говорил... У их же шмат там и ходидло, и летадло, и так далее. Это вообще отчего? Нехай, но это просто придуманное слово. Это, я про то, что пуризм... Макроступ. Пуризм настолько, настолько мощный... так скажем, настолько безоглядно занимались и шли пуристичным шляхом иншие народы, а мы придумали кружельник, и вот мы теперь садим и колотимся. Примет широкие народные массы наш кружельник, те нас потопят, это фактично один... А кто колотится? Один... Мы смело глядим в будущее. Смело глядим в будущее. Правильно. Разумеется, у нас теперь час фрустрации, час неверы в свои силы и так далее. У канцы 80-х, на пачатку 90-х запусці гэты кружэльнік, сёння яго ведалі пусе. Вот той час быў энтузіазму такого, уздыму, эўфарыі пэўнай, такой нацыянальнай. Там на ўра ўсё ішло. Сярод іншага тады замацаваліся слова, формы скрайні, якія не прайшлі ў гэтыя слоўнікі. Супраць якіх змагаўся падлужны. Падлужны... Не могу утриматься. Сподарство, это просто... Так экспадар пошло на ура и... Картинка... Але, да, речи, супрацьподара выступали многие адраджэнцы. Ну, это іншое пытанне. Прадмова... Что это были за... Прадмова, дословник... Ну, сподарство. Прадмова, дословника, белорусско-российский словник, академичный. Пиша подлужный. Вот он тлумачит. У гэты ж перыяд праявілася, зараз разумееце, тэндэнцыя замены рада лексем. Ужо сёння я буду, ну як это рада лексем? Шэрэ. Это рада сядзіць, засядае рада, ці рада яна надта рада, што з Ленінграда. Савет засядае. Замена замены рада лексем, якія шырока ўжываліся да канца 80-х гадоў іншымі лексемамі і толькі таму, што яны менш падобныя на адпаведныя лексемы рускай мовы. Толькі таму. Толькі ў гэтым іх віна. Так, толькі ў гэтым. Гэта дастаткова. Так, слова «кветка» вельмі падобнае да беларускага слова «кветка», і таму літувісы яго выкінулі, і я кажу, правільна зрабілі. Хоць гэта маё роднае слова «кветка». Там ці «спадніца» было. «Спадніца» і «спадніца». Яны выкінулі, прыдумалі сваё слова «сіёне». Значыцца, так, выставка заменена выставай. Вечарынка – вечарынай. Мерапрыемства – імпрэзай. Чайнік – імбрыкам, крэсла, фатэлем, мінчане, мінчукамі, экземпляры, асобнікамі або паасобнікамі, гродзенцы, гарадзенцамі, брэст, бярэстем, ціберэстем, пасол, амбасадарам. Это 2003 годзе. А імбрык это хіба чайнік? Так. Так. Ну, вот. Я вообще думаю, что заварник. Ах, да, не, ну, імбрык, ну, что вы... Это звыкло, ну, вы можете еще что-то выдумлять, это свершение только того, что у нас нема агульнонациональной белорусской мовы не выкористовывается как агульнонациональная, а как мова, антимова у микросоциумах. Вот. Авторы, которые рихтовали словник до друку, вот это слово з'явились, и он признает, что они есть у мовы. Авторы, которые рихтовали словник до друку, как правило, подобные лексичные дуплеты. Не, люди, ну что мне кажется, имбрык, невеликая кухонная кладка для готовления воды, мы это правда. Имбрык это нормально. Чайник, что тут мерковывается. Это для кипеню. Невеличкая кухонная прилада. Так это неправильно. Ты не ваш, боже, ты мой, не, ну что вы, гулять, ну... Імбрык это для кіпеня. Імбрык, вот я у імбрыку кожны дзень гатуем 80 разоў на дзень. Жонка ўчора распаліла, дарэчы. Гэта ёсць імбрык. У нас іначай гэта амал імбрышак. Я навальнік называў. Ну вот, это кепска, што мы па-розному называем, але гэта... Аўтары не ўключылі гэтыя дуплеты, не ўключылі. Вот словы ёсць, а нам з вялікай елкі на іх накласці. Разумееце? Бо іх ужыванне відавочна звязана толькі, бо іх ужыванне відавочна звязана толькі з пэўнай групай карыстальнікаў літаратурнай мовы. І мы іх ведаем. І ў КДБРцы бібліятэка на іх. Ну, это так не написано, але мы городками читаем. И они ничем не отрозниваются от десятгодных замецеванных лексем. Яны ничем не отрозниваются. И там мы их выключать и не будем. Вот я, можно, это просто человек показал свою тенденцийность лепш за кого б еще не было. Все нам рассказал. Гэтымі словамі карыстаюцца тыя, хто карыстаецца беларускую мову рэальна. Таму мы гэтых слоў не ўставляем. А мы, якія прыходзяць толькі на працы, тады толькі трошкі разгаварваюць на беларускім языку і думаюць, што гэта па-беларуску. Вот мы такія словы для сябе ўставілі ў гэты слоўнік. Большага ідыятызму не прыдумаць. Ёсць такія словы, але мы палічылі, што яны нічым не адрозніваюцца ад іншых. І таму мы іх не ўключылі. Для цікавага, аказаецца, настоящий советский человек. Мало, что настоящий советский человек. Это идиотизм. Признаться у гэтым. Пошла я на рынок за Линой имбрик куплять, как воду готовать. А она его горбатник называла. А имбриком называют то, что я заварником называю. Так что тут еще треба разбираться, кто как это что называет. Нет, кто как называет, некоторые люди слово оказаться по-белорусски не уживают. А если горбатник, если имбрик. И горбатник часто уживает. Хай будзе горбатник, я не супраць. Але праз коску будзе імбрычак, які прапісаны ў усіх савецкіх вялікіх слоўніках. Імбрык, ну, вот той вялікі гарбатнік. Заўсёды так было. Заўсёды так было, у Жлобіне так было. Сумняюся, што ў Жлобіне было так. Нам усе людзі, з якімі я і кантактую. І што ў Жлобіне гарбаты нават слова? Давайте трохі мадэрацыю. Я думаю, што калі гэта застанецца ў гісторыі, гэта не так кепска будзе. Таму скончыць, улічваючы, што нічым не адрозніваецца, скончыць, апроч таго, што далей ад расійскай, таму гэта выдатная форма. Скончыць і скончаць. Так. Так. Вайерлес. Бездротавы, бездратовы, ці радыё? Дарэчы, якая... Бездротовы ці бездратовы? Лепей. Ну і беспрыватны. Бездротовы альбо бездратовы. Бездротовы, на маю думку. Ну, бездратовы больш па-беларуску гучыць. Бездратовы, так. А бездратовы больш па-польску. Ну так, можна сказаць, бездротовы лепш было б. А якая там уладзь? Можа, нам падкажаце, якая статыстыка? Што? Бездротовы, бездратовы. Бездратовы, я б не сказаў, такой бездратовы. Ну, давайте паглядзем і... Добра. Але ёсць прапанова наогул радыё. Здратовы 136. Прапанова радыё грувасціцца на тым, што... А уявляеш, калі гэта перастане быць радыё, а стане нейкай там галаграмы? У сэнсе ж галаграмы. Ну, у сэнсе, што не толькі ж радыё хвалі існуюць. Не, ну так ж зразумела. А што ў нас яшчэ ёсць? Які яшчэ хваліць, ну розныя ж дыяпазоны ёсць. Ні, так яны толькі дыяпазонам адрозніваюцца. Ну, а гэта ж ужо не радыё. Чаму? А гэта ж ужо электрамагнітная проста хваля. Ну, давайте называць М-сетка. Ну, так. Ні, ну насамрэч, зараз радыё дыяпазон. Ну, я думаю, што... Гаспадарства... Які дыяпазон можа сысці? Я за тое, каб быць больш літаральнымі. Бездротавы, слова бездротавы ёсць. Просто ніякай праблемы з ім не ўзнікае. Яно ёсць абсалютная калька, ну не абсалютная, але калька з ангельскай. Без метафарызацыі, тут ніякай метафары няма. Тут поўнае супадзенне, але метафары няма. Чым што яшчэ лепш? Што можна сказаць, калі у выпадку з радыё, што можна сказаць проста радыё клавіатура, а не бездратовая клавіатура, што гэта як адзін тэрмін. Дакладне одно слово. Ну, калі это па-ангельску два словы, чаму у нас мы хочам быць карацейшымі за іх? Калі мы возьмем слоўнікі 30 гадоў таму, wireless перакладаецца толькі прыстаўка радыё. 7 пунктаў, усе, якія я паглядзеў у слоўніку, там некі быў перадавальнік, нешта такое, і ўсё было перакладзена праз радыё. Ну, я лічу, што калі будзе па-ангельску радыё, хай гэта будзе радыё. А вось глядзім, а дарэчы, па-ангельску там і часта не перамежоўцца, і вайлэс. Хай гэта будзе іхная праблема, гэта не наша праблема. Адзін нам так сам перакладаць. Так, няма гратата. Абсалютна, проста бліжэй да тэксту быць. Ён таксама радуе тэлефон. Ён не радуе тэлефон. А што? Ён радуе тэлефон. Вайлэс-фон завусь менавіта катні тэлефон. Радуе тэлефон. Свойскі. Ну, свойскі адліктыка, што яны будуць на чатырох нагах і адгукацца на мянушкі. Ну, так вось, ну... І бегаць, прыбягаць да цябе. Адгукаецца. Ну, просто тут жа таксама няма драта. Ну, не называецца універс. Спадарства, я думаю, что трэба больш фармальна. Это терминология. Гэта не мастацкая літаратура, это не кіно мы перакладаем. Добра, ёсць wireless network, ёсць wireless. Вось тут праблема. Які? Wireless і wireless. Ну, wireless. У сэнсі дротавы? Дротавы і бездротавы. Вось. А з радыё тут, канешне, праблема. Не, ну людзі, радыё будзе радыё, мы перакладаем радыё. Будзе... Я кажу, што традыцыя ёсць wireless, перакладаць як радыё. Традыцыя, якая склалася ў расійскай мове, на аснове тых тагачасных тэхналогій. Што гэта, як гэта прамаўляе да нашай рэчаіснасці? Проста раней, апроч за радыё, нічога і не было. Так. Безратовага. Спадарства. Добра. Я не шукаў бы... Пытаецца, тут няма чого спрачацца. Вы за... Ну, бездротавы. Бездротавы і ўсё. Больш правільна форма бездротавы. Бездротавы. Так. І варят... Дротавы. Дротавы. Так. Беспроводная мы не обмерковываем, я так разумею. У сенсе? Так бездротовая? Ну, есть просто некоторые пишут. Не знаю. А, не, беспроводный. Беспроводный? Ну, шипровод и проволока, там, нечто такое. Ёсць розніца, несумненна. Але калі ўжо в агульнамоўным выкарыстанні тое, што па-расейску провод, па-беларуску, паўсюдна называецца дротам, ясна, што з пратэстычных меркаванняў. Па-расейску, тут не без пурызму, так. А я не бачу, што тут абмяркоўваць. Ці ёсць сэнс нам провалаку і провод разводзіць? У выпадку, калі мы гаворым пра расейскую мову, не, няма. Так, далей, ёсць яшчэ рэйд. Рэйд? Рэйд. Рэйд. Рэйд. Так. Ну, вось тут... Так, два сэнсы. Рэйд, і это апроч цяго выкарыстоўваецца часам замест рэйдінг. Нет, там есть некалькі сэнсаў. Рэйтинг это уже хай-рэйтинг, рэйтинг это ацаніць. Ну, як. Альбо частата, альбо хуткасць, альбо сапраўды там некая ацэнка. Альбо стаўка. Ну, два сэнсы тут. Тры. Чатыры. Я падрозніваў частату. Не, ну, ну кампутары сядзець. Давайте ў кампутары сядзець все ж таки. Ага, там рейт у значэнні гемлінг. Я гемлінг. У гемлінгу, у сэнсе, у гульнях. Напрыклад, калі мы ўяўляем сабе рейт, калі ў нас кампутарная гульня, гэта рулетка, скажам. І які там рейт? Ну, вот. Топ рейт. Я просто профан. Топ скорс. Я таксама не фан. Так, рейд, я так разумел, что это погодиновая оплата. Да, я же кажу, погодиновая ставка. И есть такое, ёсць. Ну гэта не наша. Рейтинг. Гэта абсалютна IT тэрмін, які ўжываецца там 100 разоў на дзень. Не, ну гэта фінансавы тэрмін. Гэта ў прыбіральніцах там такое ёсць, па гадзінавы заробак. Да ты толькі на любую фірму уладкуешся, тады адразу спытаюся, які ў вас рейт? Колькі вы хочаце за гадзіну атрымліваць? Да. Так? Але гэта не гэты сэнс. Все ж таки возьмем refresh rate, там bitrate, sample, audio sample rate, bitrate и refresh rate. Ось. Добрые приклады. В таким сенсе. Ну, blink rate так само. Ну. Там вот это больше наглядно, я бы сказал. Все разумеют, что это? Нет. Блинкрейт – это на кольки часто курсор? Ну, частота. Вот это, видать. Мне кажется, тут кроме частоты… Там ступени какой-то. Ну, не что такое. Так, на конь частоты, выкажусь, есть его отповедник частиня. Так, как и частота, частиня. Так и частота. Так і частіня, і ў адным са слоўнікаў савецкіх, не савецкіх, постсавецкіх, якраз адраджэнскіх, пачатку 90-х гадоў гэтае слова нібыта ёсць. Я думаю, што частіня, да? Частіня. Так. А кавось калі ёсць частіня, чаму тады простата, тады атрымоўваецца прастіня? Прастіня, так, тады выходзіць, што прастіня. Рэч такая. Што ты так турбуе гэта? Вось турбуе мяне прастата. Ну не турбуе мяне прастата, ніколі яго прастаты там не бачу. Мне падаецца, што проста частата і прастата не зусім выглядаюць па-беларуску. Ні, ну... Я знайшоў фрэквэнсі частіня. Так, так, так. А вот частиня – это выключно белорусское слово? Частиня. Уже без праздника. И мы устаем перед обыдем. Перед тем, ци не разглядать это слово, как частиня. И при этом за увагу зроблю, что я просто не разумею компьютерное значение. Частиня мерганья мыши, я разумею. Ну да, пусть отрознивается битрейт от фреквенси, тине. Битрейт от фреквенси? А это основа техничных... Фреквенси это частиня, з якой... Ну, до речи, вообще, английский Пашкевич, тут такие добрые переклады. З якой хваля изменяю свою... Ну, темп это у нас будет без этого темп. Норма. Памер, колькасць, цана. Это агульнамоўнае значэнне. Адценні значэнняў, і мы іх рэйту ва ўсіх значэннях не перадамо. Это ну тут маецца на базе базнае слова. Рэйт. Видите, есть битрейт, да? Ну, а битрейт это что такое? Колькасць битаў на час. На секунду, так, на час. Так это ёсць частата. Частиня. Ну, частиня. Я просто прыгаю до шестого. Але частиня там просто колькасць неких процессов на час. Так, на промежек часа. А колькасць шагости на час, это ее частиня. Шагости это просто колькасть. А битрейт это не колькасть. Тут в смысле... Ну, колькасть битов на секунду. За секунду. Есть час. Вот тут, ну, хуткасть. Ну, бок бит частиня. Не, ну бит колькасць вось нейкіх там словазлучэнні бит на час. А тут не колькасць выпадкаў, а менавіта колькасць інфармацыі, які там, ну, хуткасць. А вось ці колькасць нечага на час. Так. Не обов'язково, може бути мені в час. А на що? А на що тоді? Це все відносини? Ну, певно, все відносини, але я думаю, не обов'язково, це може бути час, мало, що там ще й ніякі певні можуть бути. Не обов'язково, це все інші показники. Чекайте, я прямо час нічого не бачу. Ну, частиня, то тільки час. Ну, рейд завжди зв'язаний з часом. Без часу нічого не знаю. Refresh rate, це так само кількість фреймів, ну, кадрів, так? Так, по сутности, коли у нас есть колькость на час поделенная, то это хуткость. Не, ну, а частота тогда это что? Частота? А это колькость выпадков. Это не колькость ось некой информации, там, просто... Что ты кажешь? Ну, ничего, это я сам посадил. Але я... Хуткость обновления экрана. Просто да. Напевно есть некое отрознение поміж частиной и хуткостью. Хуткость это. Хуткость это спид. Так? Хуткость больше. У нас спид. Есть у нас у компьютере. Есть. Вот она и есть, будет хуткость. Хоть она в советских хуткостях называется скоростью. На кульке. Просто если спид вымирается в герцах. А? До речі, скорость это ж не советское слово. Так, скорость это ж, ну, скорость это не только советское слово. Это и у приказках, у примовках там есть. Тут сенсовое отрознение трохи есть. У частини и хуткости? Ну, хуткость она больше с физическим перемещением у простора ассоциируется. Ну так, да, і хуткість там є ще хоче. Ось фізичне перемещення це velocity, англійське слово. Ну, velocity. Ось. Так. А хуткість обов'язково у нас фізичне. Так, а velocity як перекладається на velocity? Хоча хуткість так само. Велосипедність. Ровність. Речь о том, что по российску скорость, российская скорость условно перекладывается как скорость, а быстрота перекладывается как хуткость. Так правильно, потому что есть вырос, например, там в скорость, он там, ну, нечто отбылося. Ось, и тогда это уже до хуткости никакого дочинения не имеет. Не. Добрый приклад, Пашкевич. Это rate of 18... Нет, это требует физику пытаться. С хуткостью 80 км. Тут rate перекладывается как хуткость часом, а часом и темп. Да. Здається, нам треба запросити спеціалістів фізики, які розбираються в цих термінах, що і що. Ось, тому що, ну, ми тут... Я не абсолютно ровносний, скорість хуткості. Ні, скорість хуткості, але ви ж діляєте і що таке. Просто я питаю. Так, а що, навіщо нам ніякі спеціалісти? Тут вже фізично зрозуміло. Ви просто не розумієте... Ось це амплітуди... Ні, ми не розуміємо, що ми обмірковуємо. Я, наприклад, у цих не літуючих термінах. Він просто приклад. Як ми можемо назвати битрейт? Але refresh rate, да? Refresh rate – это частота обновления экрана. Так. Ну, это... То бок, ну, не хуткость. Тут, по сутности, то, что можно перекласть, треба перекладать. А вот всякие битрейты треба покидать, как есть. Ну, рейт – частота, да? Частиня. Sample rate. А sample rate так само не перекладешь. Sample rate. Ну, sample, ну, там... ее не перекладается, как sample, по сути. Frame rate. Частота... Частиня кадров. Фреймрейт? Так? Ну чому так, не? Это колькость кадров на секунду. Если что. То бок, вот такие кшталту фреймрейт можно перекладывать. А сэмпл рейт у нас информируется сэмпл, и он перекладывается как сэмпл. Ну, ти выборка. Ну, это вельми, скажем, умовно. И оно больше прижилось. Ну, тут такие, ну, все... Мы всех не переберем, какие тут мы можем, какие не можем. Не, я думаю, что ось... Ну, sample rate, по сути, это частиня выбора. А, может, правда, перекладывать как частиня, с вынятком там битрейт. Битрейт. Это частиня битов. Это никто не зрозумеет. Але с другого боку, битрейт, это такой специфичный термин, как и тег. да, які мы перакладалі там. Вы сказалі, што ў HTML-ах мы заставілі каран. Але можна падумаць, бітрэйт гэта ж колькасць бітаў, якія прыходзяцца на кадаванне пэўнага пэўнай выбаркі, так? Файла. Ну то бок задоўга атрымоўваецца ўсё гэта тлумачэнне. І бітрэйт хай ён будзе як вось такі. Я, о, глядзіце, можна і добра атрымліваецца. Refresh rate, да, у нас ёсць як ўжывальная там для карыстальнікаў шмат, да? Ось, ну, частіня абнаўлення экрана, так. Так? Добра. Bitrate мы пакідаем як і тэг за такім спецыфічным тэхнічным выкарыстаннем, ну і ўсё. Ну, а рейт это там ужо... А рейт это ўжо ў залежнасці ад агульнамоўнае слова ў сэнсе рейт. Вось так. Не, ну, нам трэба прапанаваць вось агульнамоўнае значэнне, якое мы... У Пашкевіч, што тут? Там і варыянт. Не, ацэньваць... Нет, не то. Вось у якраз тэхнічным значэнні для гэтага няма. Ну, агульнамоўнае гэта ж якраз такі ацэньваць. Маецца на ўвазе ў рэйт. Не, ў рэйт у сэнсе там ў рэйтынг. А пра вось такія тэхнічныя... Так, а рэйт гэта новую частіня. Калі мы можам выкарыстоўваць тут часціня, але за выняткам вось такіх. Калі гэта для слоў, дык тады гэта ацэньваць будзе. To rate a photo. Ёсць некалькі дэталей. А што яшчэ можна to rate? Апроч ацэньваць. Толькі ацэньваць. Ну, гэта слова тэмп. По-моему, тут вельмі добра у большасці выпадкаў, не? Не, гэта зусім. Ну, яно... Не, а проч ацэньваць значэнне. Яно можа быць сэнс перакладае, але то бок фізічна частіня. Глядзі, змеце. Ну што падобле, што акрамя часціні, так? Ёсць толькі адзін варыянт, калі гэта не можа ўжывацца, але там тэмп таксама не падыдзе. Bitrate. Толькі ў гэтым, але bitrate трэба перакладаць, я браць bitrate і ўсё. То бок як і тэг ў HTML мы бралі. Так, а data rate абсалютна тое самае, толькі data rate. Ну, data rate трэба перакладаць, значыць, як bitrate. А дзе там яно выкарыстоўваецца data rate? А ў bitrate rate, што гэта такое ўвогуле? То хто можа сказаць? Гэта амаль тое самае, але ён у розных месцах. Ну, а дзе, дзе? Data rate, калі там размова ідзе пра просто біт модем, ці яшчэ нешта такое, то там... Перакладаць трэба як data, таму што дата вымяраецца бітамі. Гэта часць, гэта можна і хуткасць, калі там ідзе размова. Просто калі data rate of the modem, там такого кшталту? Я не такого не стукал. Ну, нечто такое... Это уже некая китайская ангельская? Мне падаецца, што bitrate і datarate абсолютно роднасна. І нема сэнсу на беларуску цягнуць гэты два тэрміны. Bitrate нам дастаткова. Мне так падаецца. Не, ну, да модема bitrate сказаць? Канешне. Там же 500, як раней былі модемы. Я bitrate, мне заўсёды патрыфан. 56600. Килобит на секунду. Ось-ось. Bitrate был. Это, я не памятаю. Это спид. Это хуткость передачи, максимум, эти что это такое. Ну, может, тут кратце, рейт, я у нас данных, он может но, быть фильме родным. По-разному перекладаться у нас. Я, может, нам просить об выпадках? Давай. Здесь что там? Так, вершиняй. Так я-то... Я, ну, у модема, я, у модема берется bandwidth, так? Якую он может забеспечивать? На пэўным канале. Бо гэта ўжо шырыня каналу ідзе. Вот, да, дарэчы, там шырыня. Шырыня канала. Data rate. Не, там не data rate. Вось, ты мы справа, што data rate не даецца. Пашукай data rate. Вось, я пра што не ведаю. Тут ты хто знайшоў? Ось, інтэрнэт там ёсць? А, дык тады нам трэба... Уладзь, а можаш? Data rate. Я ў сваім... И чем именно bitrate возьмется? Комфорт. О! Data rate refers to bitrate. Вот что. Data rate то же самое, что bitrate? Да. Вот тут нам вот написано bitrate, альбо data transfer. Вот это тогда треба переспосыл робить. Data transfer rate. Контекст ну я маю на увазе, як мы словник складаем, треба просто спасылку робить. То бок для карыстальніка выносіць асобная праблема. Для карыстальніка мы кажам Это частиня. А для... Значит, у нас задача, видать, эту частиню пошукать, как спаслаться на словник. Ці частота. Так, ну там Булсум, по-моему, был словник, так? Потом частиня, может быть, у словнику, может, вот это поглядеть Сухая, Трецякевич и третий автор, вот не памятую теперь. Значит, просто технічні словники виходять, математичні і різні фізичні. Так, Лазь, а пошукати на словні корок? На словні корок поспробувати, так, частиню пошукати. Ну, може йти частота від російська. Ось. Rate of sending data by... Speed? Ні, ну тут, звісно, speed. Ну, принаймні ми так привикли, я вот так. Ні, ну там можуть такі специфічні бути. Частота, частота. Частині нема? Частость є. Ну частость була. Ну частость – це інше. Медичне. О, є у Глясара. The speed of a data transfer process. У Булики чашчиня є. Що? Чашчиня. Чашчиня? У Булики мається на увазі російсько-білоруський агульномовний. Білорусько-російський. Білорусько-російський агульномовний, так? Ну, так. Чашчиня. Чашчиня. Це цікаве свідчення. Ну тут тільки чашчиня. Чашчиня. Чашчиня. Добре. Ну чашчиня і чашчиня – це приблизно те саме. Это пускать и пущать. Это уже ближайшее незравненное. На словнику. Ясно. А, это на словнику. Были просто... Ну, это в хате треба пошукать. Они там не такие, как бы... Не те границы. Россия дейтерой, это просто худкость, которая выбирается в битах на секунду. Ага, ось. А біти на секунду? Поглядіться просто, введіться частиню з м'яким знаком і без м'якого знака. І поглядіться, як воно буде працювати. У сенсі, це що покаже. Карацей, гэта хуткасць працэса перадач звестак. І чым гэта ад бітрэйта адрозніваецца? Бітрэйт – гэта біт на секунду. Ну, тым, што мы прывыклі бітрэйт, гэта ўласцівасць там... MP3-файл? Да, no. Ну, гэта проста, скажам, шаблон. Не, ну, калі это тое самае, то тое самае. Ці вылічыцца, выспрачваецца цвярджэнне, што дейтарэйт і бітрэйт... Бітрэйт – гэта адзін з відаў дейтарэйт. Просто дейтарэйт выкарыстоўваецца дзе заўгодна. А бітрэйт – гэтае слово выкарыстаецца толькі ў аудыё. Ну, карацей, рэйт, вось так, адзін да аднаго мы не прыкладзем. Ну, дык браць, значыць, старацца яго, калі проста рэйць і альбо у спалучэнні частіня, альбо хуткасць. І асобна іх разносіць трэба. Ну, ёсць, значыць. Рэйт першае глядзі такое значэнне, частіня, кропка 2, гло, data rate або bit rate. На сайце Організації Об'єднаних Націй ёсць чому. Частіня? Ну, я допускаю, нават ведаю, хто там мог гэта зрабіць. Хто ты тут пульшчыка? А ў якім кантэксце? А некай з хваробай нешта, частіня зменшыла. А, віч. Ну, то... Так. Это я жонцы перакладаў. Это адзіная згадка? Ні, ну тут я ще ў тых... Там 511 мы не... А, ну так 511, это... Ці мы як падлужны будзем казаць, а ночы ад частоты нічым не адрозніваецца, таму мы, гуляць, і не будзем уключаць у словнік. 511 з мяккім знаком і 300 без мяккага. Ні, ну так это дафігішча. Ой, ну я рады, што працую, бачыце, што я не дарма. Жонка працуе ў Вінніц просто, вось. І нейкія моманты трэба перакладаць. Ну, я не веду, як нам разнесці тут, у якіх выпадках частіня, у якіх хуткасць. Як вот так вот. Сказать, так. Я хуткасць, хуткасць это спид, таму адмовіцца ад хуткасці. Хуткасць міксення курсора. Чаму хуткасць? Ну, яна фактычна тое частіня. Хуткасць обновлення экрана, да, гэта не тое ж самае, што там якраз такі хуткасць у сэнсе максімальная ідзе. Дык вы кажаце хуткасць обновлення экрану, трэба ж казаць частіня обновлення экрана. FPS в гульнях часам лічыць, колькі там можна кадраў за секунду зарэндаваць. То бок гэта значыць... Там хуткасць якраз такі максімальна магчымая. Ну так. Но. Так, як Mbps, там, miles per second і так далі. Дык а што? Ну гэта так само рейдж, так? Ну так. Refresh rate. Так. Я кажу, хуткасць падаецца ўсюды. Просто FPS. Дык а што мы са спідам будзем рабіць? І хуткасць пра... А што спід? Спід гэта хуткасць. Спід гэта хуткасць. А мы пра кампутер зараз. Разумееце? Там не будзе. Хуткасць у гульнях, да? Это как раз таки имеется на увазе максимальная. Ну, на данном, на неким компьютере, так? Кольки мы можем там зарендерить за так это секунду. Это FPS просто. FPS, это и есть. Так вы заряжаетесь, как спид. А причем тут рейд и худ, и спид? Так а в чем проблема? Нет, я скажу, что худкость кладется на все. Я такой человек получил. Ты хочешь объяснить, а рефреш рейт? Это хуткость обновления экрана? Ну, в принципе. Худкость-то как часто... Нет, я думаю, конечно, частота, я понимаю. А на кольки это часто требует? Да мирме. Не, ну так, а что, то дикое решение вы не можете... Я пропоную просто написать, что это частиня. Магчыма, недзе гэта будзе хуткасць. Просто мы напишем хуткасць і пачнуць перакладаць хуткасць міргання курсору. Так. Хаця гэта не грамотна. Давайте просто частіня. Частіня. Я будуць выпадкі, дзе яно не кладзецца. Ну, дейтэрэйт, я кажу. Дейтэрэйт. Так дейтэрэйт, там можа быць сказ, у якім там дейтэрэйт гэта... Так, а ўлазь, вось там былі яшчэ два варыянты у дейтэрэйт. Можна там паглядзець іхнае вызначэнне. Ва ўласцівасцях сеткі... Нет, разумееш, тут сайт... Ось, какі сайт. Файл ўласцівасці ў сістэму. Ну, там ўласцівасці файлу разу. Не, такая... Вось просто дейтэрэйт. Я думаю... Не, ну гэта, напэўна, да кіно. Режысёры, хуткасць кадраў. Ці не бітрэйт там на ўсё. То, што можа быць бітрэйтам, зразумела, ось. Карацей, чысня, я да бітрэйта пакінуць бітрэйт. І ўсё. А будуць выпадкі, сапраўды, дзе яны ўжываюцца, будзем абмяркоўваць варыянты. Сігнальны рэйт гэта ўжо іншае злучэнне. Ну што, спадарства, на сёння яшчэ будзем што? А нешта яшчэ засталося? Яшчэ засталося тут. І Summary, і Control Manage, і URL. URL, по-моему, ось можна просто URL даже покидати. Ці хто супраць? Ну, я б сказав адрес, я б писав адрес. Ні-ні-ні, просто адреси, URL, ёсць розныя, і ты... URL, давайте на наступний раз. URL, на ёсць, так, то...